ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องวุฒิ4โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่16มีนาคม2527ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ที่จะทำชีวิตของตนเองให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความประเสริฐและมีความเป็นอยู่สุขอย่างถาวรได้ก็เพราะผู้เป็นเจ้าของชีวิตจำต้องทำเอาเองผู้ใดมีผีหรือมีกิเลสที่มันคอยมีอำนาจใช้อำนาจดึงทวงและเราก็แพ้อำนาจที่มันดึงมันทวงนั้นไปตามใจผีตามใจกิเลสมากไปชีวิตก็ตกต่ำหรือชีวิตก็ถูกดึงรั้งเอาไว้ให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนานเท่านั้นเท่านั้นผู้ใดสามารถชนะอำนาจผีชนะอำนาจกิเลสได้อย่างอุตสาหะวิริยะผู้นั้นก็สามารถที่จะนำชีวิตขึ้นมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตประเสริฐเป็นชีวิตที่พ้นทุกข์ถาวรได้อย่างแท้จริงผู้ที่รู้สึกตัวว่าเราตกอยู่ใต้อำนาจแต่เราก็หลงเป็นโมหะไปตามกับอำนาจฝ่ายต่ำหรืออำนาจที่เป็นแม้โลกียสุขที่รู้สึกสุขแม้แต่ว่าเราได้หลับได้นอนก็เป็นรสอร่อยดังนี้เป็นต้นกิเลสเหล่านี้จะทำให้เราชักช้าจะทำให้เราเสียเวลาที่จะประสบผลสำเร็จที่เรามุ่งหมายได้อย่างนานช้าเพราะฉะนั้นคนแข็งแรงและมีสติเต็มมีปัญญาแหลมคมเห็นความจริงที่ชัดสามารถที่จะแข็งแรงต่อสู้แม้เราจะเคยหลงก็พยายามที่จะห้ำหั่นด้วยสามารถจึงจะเป็นผู้ที่เอาชนะได้อย่างห้าวหาญแกร่งกล้าและสู่หลักชัยได้เร็วไวจงพยายามเป็นผู้ที่รู้ให้ชัดและตัดให้แรงเสมอเถิดถ้าเรามาฟังกันต่อนะก็วันนี้เราได้พูดถึงจักรคือตัวกลตัวจักรในตัวแรงกลที่มันจะขับจะเคลื่อนที่มันจะเดินถ้าไม่มีจักรก็ไม่มีแรงกลก็ไม่มีการเคลื่อนไม่มีการเป็นไปได้ก็ขอทบทวนจักรสักก่อนแล้วเราก็จะอธิบายถึงวุฒิจักรก็มี4วุฒิก็มี4ซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มันขยายกันอย่างดีที่สุดแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีเนื้อหาที่เราฟังดูดีๆแล้วเราก็จะเข้าใจว่าสภาพองค์นี้เป็นสภาพที่มันพาให้เราเจริญจักรทั้ง4นี้ที่ท่านบอกว่าเป็นดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญจักรดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญจริงๆก็เป็นเรื่องที่จะต้อง ไม่ใช่ล้อรถแต่มันเป็นตัวกลเลยเป็นตัวทั้งฝ่าฟันทั้งบุกเบิกข้อสำคัญก็คือต้องติดเครื่องต้องติดเครื่องไม่รู้จะใช้ไงก็ใช้ภาษาสมัยนี้แหละต้องติดเครื่องทีเดียวมันเป็นแรงกลเป็นแรงที่จะต้องมีชีวิตชีวาไม่ใช่ว่านิ่งๆเฉยๆแม้แต่ข้อ4ของจักสีที่บอกว่าปุพเพกตะปุญญตาในความเป็นผู้ดีทำความเป็นบุญคือได้ล้างกิเลสได้ชำระกิเลสได้มีคุณธรรมได้มีอริยคุณถ้าได้ตัดกิเลสออกก็เป็นอริยคุณได้มีสิ่งนั้นเป็นสมบัติไว้มาก่อนไว้ในปางก่อนหรือไว้มาก่อนคือได้ทำจริงๆอ่ะเราทำจริงๆก็เป็นสมบัติเป็นทุนของเราจริงๆขนาดที่เราเรียกว่าเป็นทุนของบุญหรือเป็นทุนของสิ่งที่เราได้ปฏิบัติสะสมมาแล้วเนี่ยก็ยังเรียกว่าเป็นแรงกลเป็นเหมือนเชื้อเพลิงเป็นทุนเชื้อเพลิงเหมือนทุนเชื้อเพลิงที่จะคอยทำให้เกิดพลังเกิดกำลังที่จะเกิดได้เป็นกำลังเป็นพลังตัวเชื้อเดิมตัวเชื้อเก่าที่เราจะต้องมีจริงๆเพราะขอให้ทำให้ได้เถิดขอพวกเราได้พยายามกระทำชำระกิเลสให้เป็นบุญไว้ก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆทำไว้เรื่อยๆมันจะเป็นทุนเป็นเชื้อเพลิงที่มีแรงดันมีแรงผลักมีแรงที่จะส่งเสริมให้แรงกลที่จะไปสู่ความเจริญหรือว่าล้อที่จะหมุนล้อที่จะวิ่งไปเนี่ยจะวิ่งไปได้เร็วจะวิ่งไปได้อย่างมีฤทธิ์มีแรงทีเดียวถ้าไม่คนไหนไม่มีบุญมาเก่าก็คือบุคคลไม่มีบารมีไม่มีวาสนานะไม่ได้ชำระมาก่อนเนี่ยเป็นคนก็ต้องมาทำอย่างอ่อนแอแรงมันไม่มากไม่แข็งแรงจะตัดกิเลสนั้นตัดกิเลสนี้ก็ดูมันไม่ค่อยได้ดูมันค่อยไม่ค่อยจะขาดยากเหยาะแยะอยู่อย่างนั้นเสมอนั่นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเพราะเราจะต้องพยายามจริงๆเลยทำให้ได้เพราะว่าทำแล้วมันก็ได้ทำได้มันก็เป็นของเราใครจะมาแย่งเอาไปไม่ได้เราไม่ได้ทำมันไม่ใช่ของเราเราจะไปเอาของคนอื่นทำมาให้เราไม่ได้เราต้องทำอย่างนี้เป็นต้นนะนอกจากนั้นองค์ประกอบที่จะเกิดบุญหนุนเนื่องมาตั้งข้อ1ถึงข้อ3ก็เพราะว่าเราเองเรามีสังคมสิ่งแวดล้อมนี่ใช้ภาษาสมัยใหม่เลยจะเรียกว่าปฏิรูปเทสวาสะหรือปฏิรูปเทสวาโสคือสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สมควรที่ช่วยประกอบเลยมีฤทธิ์มีแรงมากเมื่อเราห่างสังคมห่างหมู่กลุ่มห่างสิ่งแวดล้อมที่ดีดังที่ได้อธิบายไปแล้วมันก็จะไปได้ช้ามันไม่เป็นแรงกลที่มีฤทธิ์มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีประเทศดังที่กล่าวแล้วไม่ใช่ประเทศเป็นเพียงสถานที่เท่านั้นแต่หยาบเราพูดถึงสถานที่มันก็ถูกสถานที่แล้วในส่วนประกอบในสถานที่นั้นโดยเฉพาะยิ่งมีคนมีสัตบุรุษมีสัตบุรุษมีผู้รู้มีผู้ที่ได้แล้วเป็นแล้วได้ประพฤติชอบแล้วควรแล้วได้กายวาจาใจของท่านเองมีของจริงทรงเรียกว่าเป็นธรรมทรงอยู่เป็นอยู่มีอยู่นำพามาแบ่งมาแจกให้แก่เราย่อยให้แก่เราได้อาจจะเป็นหัวยาก็ตามท่านก็นำมาย่อยให้เราได้แล้วเราก็ทำให้แก่ตนทีนี้เป็นบทบาทของเราแล้วอัตตะสัมมาปณิธิ สร้างต้องสร้างตนให้เป็นสัมมาได้ย้ำให้ฟังแล้วว่าสัมมาเป็นตัวสำคัญสัมมาเป็นตัวสำคัญเราสร้างเราทำเราปฏิบัติประพฤติไม่ได้ประพฤติอะไรหรอกประพฤติให้เป็นสัมมาสัมมานี่รวมหมดเลยทั้งความสมดุลทั้งความสมบูรณ์สัมมานี่ความที่ถูกแล้วความที่ดีแล้วความที่ครบบริบูรณ์แล้วต้องทั้งถูกต้องเลยทั้งดีสมบูรณ์บริบูรณ์งดงามให้ลงตัวดิเลยไม่น้อยไปไม่มากไปมันยากและมันยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลาโดยองค์ประกอบต่างๆมันไม่เที่ยงตัวเราเที่ยงตัวเรานี่มั่นคงตัวเรารู้และตัวเรานี่ไม่ให้ถูกดูดไม่ให้ถูกผลักไม่มีฤทธิ์มีแรงอะไรมาเหนือเราเลยเราเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดแล้วสำหรับสิ่งที่เป็นตัวกิเลสในโลกหรือเป็นโลกที่จะมาดึงดูดเราไปได้นั้นเราเป็นตัวแข็งแรงที่สุดให้ได้ส่วนอันอื่นที่เราจะพึงมีพฤติกรรมมีการเป็นไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยมโนนั้นเรากระทำเพื่อคนอื่นหรือช่วยคนอื่นสำหรับเรานั้นแข็งแรงทำอย่างไรก็ได้นะอาจจะขอตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งสำหรับจักสีนี้ภาษาบาลีท่านใช้คำที่มันเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งที่มันเหมือนกันกับวุฒิสีเนี่ยคือข้อสัตบุรุษในข้อสองของจักสีแต่ไปอยู่ข้อหนึ่งของวุฒิสีในข้อสองของจักสีนั้นท่านบอกว่าสัปปุริสุปัสสยะสัปปุริสุปัสสยะส่วนในข้อหนึ่งของวุฒิสีท่านเรียกสัปปุริสสังเสวะท่านแปลเหมือนกันน่ะท่านบอกว่าให้ครบสัตบุรุษทั้งคู่ล่ะแต่ว่าข้อหนึ่งของวุฒิสีท่านก็ขยายความหน่อยที่เหมือนขยายความได้เหมือนกันแท้จริงแล้วไปขยายความข้อหนึ่งของวุฒิสีนั้นน่าจะมาขยายข้อสองในจักสีด้วยซ้ำท่านแปลไว้ว่าครบท่านผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าสัตบุรุษครบแล้วก็ท่านผู้ประพฤติชอบก็ไปขยายความสัตบุรุษนั่นแหละท่านประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าสัตบุรุษก็คือครบสัตบุรุษนั่นแหละแล้วขยายสัตบุรุษเป็นผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจสัปปุริสสุปัสสยะในจักสีนั้นสัปปุริสะก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นตัวเดียวกันคือสัตบุรุษสัปปุริสะนะสัปปุริสูแต่ว่าทั้งหลายสัปปุริสูสัตบุรุษทั้งหลายปัสสยะคำท้ายของสัปปุริสูเนี่ยปัสสามแปลว่าเห็นนะส่วนสัปปุริสะสังเสวะเสวะก็คือเสพสังเสวะก็ประกอบตัวสังอุปสรรคนำเข้าไปก็คือก็ทำขึ้นให้มีขึ้นสังเสวะสังเสพสังเสพสังขารอะไรแล้วแต่สังก็คือครบเสวะก็ทั้งครบเสวนาเสพครบสัมผัสเข้าไปคุ้นเข้าไปเคยเข้าไปสัมพันธ์เข้าไปให้ได้รสของสัตบุรุษสัปปุริสสังเสวะให้ได้รสของสัตบุรุษมาที่เราส่วนสัปปุริสุปัสสยะนั้นปัสสยะแปลว่าเห็นเห็นสัตบุรุษให้ออกเพราะฉะนั้นความหมายของจักสีก็ของวุฒิสีเนี่ยมันละเอียดกันสัปปุริสในข้อครบสัตบุรุษเนี่ยในจักสีนี่ให้เห็นปัสสานี่ไม่ใช่เห็นด้วยตานะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อนะเราอยู่แล้วปัสสโตปัสสะต่างๆแม้แต่วิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยเห็นให้ยิ่งเห็นให้จริงเห็นให้เข้าใจแทงทะลุละเอียดละออไปว่าให้เห็นว่าสัตบุรุษคืออะไร คือเอาอธิบายทั้ง4ข้อของจักษุ4ก่อนจักษุ4นี่ให้อยู่ในที่ที่สมควรนะปฏิรูปประเทศวาสะก็คือที่ที่จะมีสังคมดีมีสิ่งแวดล้อมดีโดยเฉพาะสังคมสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องมีคนดีคนดียิ่งเป็นคนที่เป็นสัตตบุรุษก็เรียกว่ายิ่งกว่าคนดีมีสัตตบุรุษหลายคนอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีแล้วให้เราพึงใช้ปัญญาพึงใช้ความเห็นพึงใช้ความฉลาดของเราเนี่ยให้เห็นความเป็นสัตบุรุษให้ได้นี่หมายเอาธรรมะไม่ได้หมายเอาตัวตนบุคคลถ้าเราเข้ามาในที่นี้มีบุคคลก็มีในหัวอยากสักแต่ว่าคนกันทั้งนั้นแหละนี่ผู้หญิงผู้ชายอยู่กันไปอยู่ในหมู่กลุ่มของคนโลกเราก็เห็นหัวอยากสักแต่ว่าคนบางคนเขาจะแปะยี่ห้อว่าด็อกเตอร์บางคนก็จะแปะยี่ห้อว่าปริญญาโทบางคนก็จะแปะว่าเป็นคนมีความสามารถอย่างโน้นอย่างนี้ได้รับอะไรนำหน้านำหลังอะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้ให้ค่าเรียกกันอยู่ก็ตามด้วยซ้ำไปพอมาที่นี่แล้วเราก็ไม่ได้มีระดับปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเราก็ไม่ค่อยจะได้แปะเข้าไปเท่าไหร่แต่ก็เห็นว่าหัวอยากสักแต่ว่าคนเหมือนกันเพราะในหัวอยากสักแต่ว่าคนนี่มองลงไปในธรรมะในคุณธรรมในอริยธรรมของคนให้ออกจึงเรียกว่าสัปปุริสูปัสสยะเห็นความเป็นสัตตบุรุษเราเรียกอะไรแล้วเอาหมายเอาอะไรเป็นความเป็นสัตตบุรุษจริงไหมเห็นให้จริงเพราะจักษุ4นี่จะต้องเมื่ออยู่ในที่ที่สมควรแล้วก็เห็นสิ่งนั้นให้ได้เมื่อเห็นสิ่งนั้นแล้วอัตตะสัมมาปณิธิในจักสี่ข้อที่3เมื่อเห็นแล้วอ๋อนี่เป็นสัมมาของท่านนี่เป็นความเป็นสัตบุรุษของท่านเป็นอย่างนี้เองนะแล้วถอดเอามาทีนี้อัตตะสัมมาปณิธิเอามาตั้งลงเอามาสร้างขึ้นเอามายังลงในต้นอัตตะสัมมาปณิธินะเห็นไม่ออกว่าอ๋ออันนี้เองที่เราจะถอดเราจะไปถอดเอาหน้าตาแม้หน้าผากกว้างๆเหมือนสรณิโยแล้วจะถอดเอาหน้าผากกว้างๆของสรณิโยมาใส่เรานี่ไม่เข้าท่าแล้วล่ะไม่เอาไอ้อย่างเงี้ยแม้จะหล่อเพราะหน้าปากกว้างนะมีปุริสลักษณะดีพระพุทธเจ้าหน้าผากกว้างนะจะมีปุริสลักษณะดีก็ไม่เอาอันนี้เราจะเอาคุณธรรมเอาความเป็นสัตบุรุษของท่านจึงเรียกว่าสัปปุริสูปัสสยะเอาอันนี้มาแล้วก็มาอัตตะสัมมาปณิธิให้เป็นปุเพกตะปุญญตาให้แล้วไปเลยให้เด็ดไปเลยให้ได้ก่อนอื่นอะไรอื่นก็เราก็ไม่สำคัญเท่าอันนี้ล่ะนี่จักสี่ทีนี้ไปวุฒิสี่หนึ่งสัปปุริสังเสวะสัปปุริสังเสวะท่านก็แปลบอกแล้วว่าท่านแปลเหมือนกันนะว่าครบสัตตบุรุษสองสัทธธรรมัตสวนะสองสัทธธรรมัตสวนะฟังคำสอนของท่านโดยเคารพว่างั้นสามโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการท่านแปลว่าตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่แย่ที่ชอบท่านว่างั้นตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบสี่ธรรมานุธรรมปฏิปัตติธรรมานุธรรมปฏิบัตินั่นเองธรรมานุธรรมปฏิปัตติตัวแรกเนี่ยปฏิตัวหลังเนี่ยปฏิปฏิบัติถ้าเป็นไทยๆแล้วชัดปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้ตรองเห็นแล้วท่านว่างั้นนะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้ตรองเห็นแล้วทีนี้ก็ขยายเมื่อเรารู้เมื่อเราเตรียมจักษุ4เนี่ยได้เราก็จะเจริญวุฒิเพราะว่ามันจะเจริญยิ่งเลยธรรมะที่เป็นเครื่องเจริญแท้ๆเลยวุฒินี่บอกว่าความเจริญ ซึ่งเราก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วคำนี้วุฒิแปลว่าเครื่องแปลว่าความเจริญเครื่องเจริญเจริญไปเรื่อยๆมีจักสีแล้วทีนี้ก็ต้องจักสีเป็นทางเจริญแล้วนี่ก็ต้องวุฒิวุฒิวุฒิขึ้นเมื่อเราได้หลักเรารู้จักสัตตบุรุษได้เห็นความเป็นสัตตบุรุษคืออันนี้อย่างนี้แล้วเสพทีนี้สังเสวะเสพด้วยอย่างไรบ้างเสพด้วยการคบเสพได้โดยการเข้าใกล้เข้าชิดเข้านั่งใกล้เข้าฟังธรรมเข้าใจตรองเข้าสังเกตสังกาเอารู้ทั้งวิธีการของท่านรู้ทั้งสภาพที่เป็นให้ซับซ่าให้ละเอียดละออคบก็ไม่ใช่ไปหาเฉยๆไปหาแล้วก็นั่งไกลเฉยๆไม่ใช่ต่อมาทำอย่างไรสองสัตธรรมัสวนะฟังธรรมของท่านเสมอๆสัตธรรมจับสัตธรรมให้ออกสัตธรรมคือธรรมะอันดีแล้วสัตธรรมธรรมะอันดีสัตธรรมัสสะชีวิตของสัตธรรมนั่นเองสัตธรรมัสสะถ้าจะแปลง่ายๆนะอัตสะนี่ใส่เข้าไปนี่แปลว่าชีวิตชีวาของตัวนั้นเป็นยังไงนะสภาพของธรรมะที่ดีชีวะชีวิตของธรรมะที่ดีคืออะไรสวนะก็คือฟังสวนะธรรมัสสวนะฟังธรรมสวนะฟังพยายามฟังให้ออกฟังสัตธรรมให้ออกยังอาตมาบรรยายพูดไปบางทีก็พูดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ธรรมดานี่แหละก็พูดภาษาไทยๆภาษาบางทีลูกทุ่งลูกทุ่งด้วยแล้วมันมีสัทธรรมในภาษาลูกทุ่งนั้นไหมอธิบายถึงเศรษฐกิจอธิบายถึงสังคมบางทีก็อธิบายถึงผาดพิงไปถึงโลกโลกมีเรื่องโลกีโลกีมีสัทธรรมอยู่ในโลกีนั้นให้เรารู้แจ้งเข้าใจไหมทำไมท่านพูดอย่างนั้นทำไมท่านเอาเรื่องนั้นมาพูดฟังให้เป็นฟังให้ออกฟังสัทธรรมฟังธรรมให้เป็นสัทธรรมให้ได้ฟังคำพูดฟังคำสอนฟังคำกล่าวให้ออกเป็นสัทธรรมให้ได้โดยเฉพาะอาตมาหมายตลอดเวลาเมื่อนั้นเมื่อนี้ก็ตามหมายให้เป็นธรรมะไม่ได้เป็นหมายให้เป็นโลกเลยเพราะว่าเราเองเราหนีโลกแล้วจริงๆเราไม่พยายามจะให้ใครเข้าไปคลุกโลกไปติดโลกไปเหลือโลกโลกอะไรอยู่อย่างนั้นมาไม่เป็นเราแน่ๆหมายงั้นอยู่แน่ๆแต่ก็ต้องสื่อให้พวกเราเพราะพวกเรายังถนัดถนียังชำนาญฟังหรือใช้สิ่งที่เป็นโลกโลกแล้วมันรู้สึกเราพอใจจะใช้ด้วยถ้าไปใช้สิ่งที่เป็นธรรมะเพียวๆมันจืดมันรู้สึกว่ามันกระด้างมันแข็งมันไม่น่าลิ้มไม่น่าเล็มไม่น่าอร่อยมันไม่ชีชวนเราก็เลยจะต้องผสมเป็นศิลปะผสมรสเอาอันนี้รสผสมด้วยเพื่อเป็นกระใสทำไมงั้นแล้วก็เรากินไม่ได้ทำไม่ได้เพราะงั้นจึงมีอะไรต่ออะไรออกไปพูดเกี่ยวพูดเนื่องไอ้นู่นไอ้นี่มาให้เห็นเด่นชัดเสมอเพราะเราก็ฟังธรรมะของท่านให้ออกเป็นสัทธรรมไม่ได้ในนี้ท่านแปลแต่ว่าฟังคำสอนของท่านโดยเคารพก็เป็นการดีก็พยายามให้เกียรติแก่สัทธรรมฟังธรรมะท่านโดยเคารพฟังธรรมที่จริงก็ฟังธรรมะของท่านด้วยความแยบคายฟังธรรมะของท่านให้เป็นสัทธรรมให้ได้เมื่อเราแน่ใจเมื่อเรามาตั้งแต่ตอนจักสีแล้วเราชักเห็นสัตตบุรุษออกความเป็นสัตตบุรุษของท่านอย่างนี้และเราก็ได้อยู่ใกล้เคียงเราก็ได้อยู่ในหมู่ในกลุ่มนี้ปฏิเลปฏิรูปเทสวาสะแล้วอยู่ในหมู่ในกลุ่มนั้นมีสัตตบุตรหลายระดับหลายคนหลายผู้มีระดับนั้นระดับนี้มีหลายอย่างเราก็เสพเข้าที่นี้การเสพนี่แหละคืออัตตสัมมาปณิธิขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็ได้รับทราบซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นฟังยิ่งฟังก็ยิ่งชัดเจนยิ่งฟังยิ่งมามีอนิสงส์ยิ่งมีอนิสงส์5ประการในการฟังขึ้นเสมอไม่ใช่ยิ่งฟังก็ยิ่งเซ็งยิ่งฟังก็ยิ่งโอ้พูดอยู่นั่นแหละมีแต่เรื่องเก่าเรารู้แล้วมานะก่อขึ้นมานะก่อเกิด จำได้ก่อนแล้วพอพูดประโยคนี้จำเข้าใจแล้วว่าจะต้องพูดประโยคอะไรต่อไปอีกแล้วรู้ล่วงหน้าเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ฟังไปท่านจะมีอะไรแซมคำนิดถ้าเราไปเริ่มเพราะว่าฟังท่านพูดพูดประโยคนี้เดี๋ยวท่านก็พูดประโยคนั้นอีกแหละเราก็เลยคิดไปก่อนเลยพอดีท่านจะพูดคำความที่แซมประโยคนั้นขึ้นมาเป็นคำใหม่เป็นเรื่องใหม่เป็นการขยายใหม่สักนิด เราไม่จับไม่ทันแล้วเพราะมัวจะไปคิดแวบหนึ่งไปท่านพูดอีกอันหนึ่งใช่ประโยคนั้นจะพูดที่เราคิดแต่ไอ้ที่เราแวบไปคิดที่ท่านพูดอันใหม่นั้นเราก็หล่นไปแล้วเราก็ไม่ได้แล้วส่วนละเอียดพวกนั้นหล่นแล้วเราก็ได้แต่หลักเก่าหลักเก่าหลักเก่าเพราะเรารู้ความเก่าแล้วเราก็อวดดีไปคิดไปก่อนเลยแทนที่จะตั้งใจฟังจิตโปร่งจิตว่างไปตาม แม้จะต้องไปอวดดีนำหน้านำก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องพยายามฟังทำให้เป็นสัจธรรมฟังให้เข้าใจฟังให้มีอานิสงส์จริงๆได้ฟังอะไรใหม่เพิ่มขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นในเก่านี่แหละแล้วก็ขยายใหม่ยิ่งเก่าเป็นหลักมากๆแล้วมันจะมีขยายใหม่ยิ่งน้อยขึ้นน้อยขึ้นละเอียดขึ้น มันอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้จุดขยายตรงนั้นตรงนี้เล็กๆน้อยๆละเอียดละออมุมก่อนมุมหลังหรือว่ามุมละเอียดจะงนอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะดูถูกได้ง่ายๆประมาทได้ง่ายๆนะอย่างที่ขยายเนี่ยฟังมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็ขยายเพิ่มขึ้นครบสัตตบุรุษก็ขยายเพิ่มขึ้นให้ฟังแล้วก็ทีท่าทีลีลาที่มันขยายกันที่มันสัมพันธ์กันก็เห็นมุมเห็นเหลี่ยมชัดขึ้นจาก 4 หยาบกว่าวุฒิซอยในลึกซึ้งขึ้นจาก 4 นี่หยาบกว่าเป็นโครงสร้างใหญ่อยู่ในที่สมควรครบสัตตบุรุษแล้วก็ทำตนเองนะสร้างตนเองนะให้เกิดให้เป็นนะนี่จาก 4บุพเพกตปุญจตาให้เกิดให้เป็นได้ให้ได้ดีนั้นให้ได้บุญนั้นเสร็จแล้ววุฒิเนี่ย เอาไปอีกเลยให้เจริญขึ้นไปอีกให้สูงขึ้นไปอีกเมื่อเราแน่ใจในสัตตบุรุษเพราะว่าได้พยายามเห็นความเป็นสัตตบุรุษอย่างแน่แล้วทีนี้ก็พยายามเสพเสวนาสังเสวะเสพเสวนากับท่านให้มากจะเป็นสัตตบุรุษระดับ น้อยกลางใหญ่อะไรก็แล้วแต่เราก็ได้เท่านั้นแต่เราเองเราจะเอาผู้ที่เป็นสัตตบุรุษผู้เป็นผู้รู้กว่าเราแล้วก็เสพเสวนาเสพเสวนาเข้าไปใกล้ๆพยายามอยากอวดดีฟังสัตธรรมเอาสัตธรรมจากท่านทีนี้ก็ฟังนี่แหละได้มากเห็นด้วยเห็นด้วยตาได้ดูด้วยทีนี้สัมผัสเอาจากเสียงจากตาดูหูฟัง สัมผัสซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นความละเอียดที่จะถ่ายทอดถ่ายเทมให้แก่เรารับเรารับด้วยทวารของเรานี่แหละจะมีทั้งกลิ่นทั้งรสด้วยยังไงก็ไม่รู้ได้จะเอาไม่ต้องถึงทั้งเอารสเอาลิ้นไปเลียเอามั่งนะก็ได้จากตาและหูนี่เป็นทวารที่ชัดทวารที่ได้รับได้มากได้ฟังได้ตาเห็นพฤติกรรมของท่าน ตาเห็นพฤติกรรมของสัตตบุรุษทั้งหลายจากเพื่อนหลายมีตัวอย่างที่ไม่ใช่สัทธธรรมไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมไม่ใช่สิ่งที่ดีเป็นอธรรมแล้วก็ไม่เอาละอธรรมเราเอาสัทธธรรมธรรมะที่ดีได้รับมาทั้งฟังทั้งเห็นเรียกว่าดึงเอามาจริงๆให้แยบคายให้ละเอียดละออเข้ามาในข้อที่ 3 บุตติข้อที่ 3เข้ามาหาข้อที่ 3ให้แยบคายโยนิโสซึ่งเราก็อธิบายกันแล้วในนี้ท่านอธิบายว่าตรีตรองแต่ตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่แยบคายท่านก็อธิบายแต่ตรีตรองเท่านั้นไม่พอมนสิการธรรมอีกเหมือนกันทำให้ไปถึงใจมนสิการทำลงไปให้มันเกิดที่ใจเลยกายก็ทำบอกแล้วว่าเราอบรมกายเราอบรมวาจา เราก็ได้อบรมใจได้ทำในใจด้วยให้แยบคายให้ละเอียดละออขึ้นโยนิโสให้แยบคายให้ถ่องแท้ให้ถ่องแท้ทำ โยนิโสมนสิกานั้นเหมือนอัตตสัมมาปนิธิเหมือนกันแต่บอกแล้วว่าละเอียดสูงขึ้นไปกว่านั้นอัตตสัมมาปนิธิเป็นการพูดใหญ่กว้างโครงสร้างใหญ่ๆแต่โยนิโสมนสิกาเนี่ยเป็นการกระทําที่ละเอียดขึ้นไปอีกให้แยบคายให้ท่องแท้อย่าไปทำให้เหยาะแยะหยาบๆอยู่อย่างนั้นเก่าๆอยู่แค่เดิมๆได้เบื้องต้นแล้วก็ทำทำกลางได้ทำกลางก็ทำบั้นปลายได้หยาบก็ทำให้กลางได้กลางก็ทำให้ละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นแยบคายยิ่งขึ้นโยนิโสมนสิการเป็นการถ้าแปลอย่างภาษาที่เราแปลเต็มๆมาเดิมก็ทำในใจโดยแยบคายซึ่งท่านก็แปลกันนะท่านก็แปลกันโดยพยัญชนะตรงๆมนสิการก็ทำในใจโสโยนิโสก็อย่างแยบคายก็ทำให้แยบคายละเอียดละออขึ้นถึงจิตถึงใจจริงๆทำให้ไม่ใช่หยาบอยู่เข้าเท่าเดิมอย่างเดิมอย่างเดิมไม่ใช่ให้เป็นเช่นนั้นนะนั้นรวมความแล้วข้อที่4ก็คือปฏิบัติธรรมธรรมานุธรรมะให้มีธรรมะที่เป็นระดับระดับเรื่อนไหลไปธรรมานุธรรมะปฏิบัติธรรมานุธรรมะธรรมะบอกอนุมีตามอนุนี่แปลว่าตามธรรมานุธรรมะบอกอนุแปลว่าตามมีลำดับมีความเป็นไปให้ละเอียดธรรมานุธรรมะหรือฐานานุฐานะนี่เป็นต้นมีฐานะต่างๆมีฐานะตามลำดับธรรมานุธรรมะก็มีธรรมะตามลำดับปฏิบัติให้เป็นลำดับถ้าได้ลำดับดีเบื้องต้นทำกลางบรรปลายของเราที่ถูกสับถูกส่วนนะมันจะได้เร็วได้ไวอย่าไปทำหัวหกก้นผิดทำผิดขั้นผิดตอนทำได้ขั้นระดับดีมันจะเดินเมื่อเราเดินขึ้นบันไดขึ้นไปโดยจังหวะที่ก็ไม่ยากไม่เย็นเลยแรงคนนี้ก็เดินได้อย่างไม่ขัดไม่เขินได้จังหวะจะโคนที่ดีได้ตัวปฏิบัติต้องปฏิบัติให้แยบคายเข้าไปให้ได้ขั้นในตอนรู้ธรรมคือรู้สัทธธรรมแล้วทีนี้ก็ปฏิบัติธรรมให้แยบคายด้วยให้ละเอียดละออขั้นตอนด้วยตกหล่นก็เก็บให้ละเอียดให้มีลำดับขึ้นไปโสดาสกิทาอนาคาไม่ลัดหรอกของพระเจ้าไม่ลัดไม่ลัดจะสอดซ้อนสอดร้อยเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนนั่นที่เคยพูดแล้วพูดอีกได้โสดาบันในระดับหยาบได้กลางพอได้กลางแล้วดังเหลือละเอียดเราก็สามารถที่จะเอาศีลในลำดับที่เพิ่มขึ้นมาได้อีกเพราะเราชักจะมีแรงได้ไปตั้งสองส่วนแล้วนี่ได้หยาบได้กลางเพราะฉะนั้นละเอียดนี่เราไปเก็บเติมแล้วเราก็เอาศีลข้อเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหยาบกลางใหม่ทำหยาบใหม่กับทำละเอียดของที่ได้แล้วเป็นทุนเป็นบุพเพกตะบุญญตาแล้วเป็นสิ่งที่ได้เป็นทุนเป็นเชื้อเพลิงเสริมเราก็มีแรงเพิ่มก็เอาศีลมาเพิ่มทำอีกมันจะหนุนเนื่องอย่างเงี้ยหมุนรอบเชิงซ้อนกันไปซ้อนร้อยกันขึ้นไปสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนนี่อาตมาอธิบายยังไงยังไงก็ไปถนัดใจไม่ดูมันไม่ละเอียดดูมันไม่เก่งสักทีนึงอธิบายสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเนี่ยเพราะมันเยอะเหลือเกินที่สภาพหมุนรอบเชิงซ้อนนี่มันซอดซ้อนจนที่พูดนี่มันพูดนิดเดียวที่จริงมันซ้อนกันมากกว่านั้นทำเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซ้อนไล่เรียงกันไม่ใช่ว่าตัดขาดปึ๋งปึ๋งปึ๋งทำอันนี้ให้สำเร็จตัวเดียวดื้อซะก่อนจบไอ้อย่างนั้นช้าช้าอย่างนั้นช้ามันต้องสอดซ้อนกันอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ตะกละตะกรามจนไม่ได้รู้ระดับของเราไอ้นี่ยังไม่ทันได้พอได้นิดเดียวเอาตะกละเอาบทเรียนใหม่เอากรรมฐานใหม่ก็มาเสริมอีกแล้วมากระทับถมแล้วมันไม่มีฤทธิ์แรงที่จริงเพราะอย่างสมมติเราแบ่งง่ายๆว่าหยาบกลางละเอียดเราได้หยาบกับกลางต้องมีทั้งสองขั้นแล้วมันก็เป็นกำลังแล้วเพราะละเอียดเนี่ยมันเป็นมันต้องอาศัยละเอียดนี้ต้องอาศัยฐานที่สูงขึ้นหรือภูมิธรรมที่สูงขึ้นของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เพิ่มศีลที่สูงขึ้นเพิ่มกรรมฐานที่สูงขึ้นไป ทำเบื้องต้นของศีลที่สูงขึ้นขึ้นไปหากลางพร้อมกันนั้นละเอียดนี่เราก็ไม่ได้ประปล่อยละเอียดของศีลข้อต้นๆนี่ได้ศีลข้อสูงขึ้นมาอีกเรานับหรือรับศีลข้อสูงขึ้นมาอีกมาทำหรือรับกรรมฐานขั้นสูงขึ้นมาอีกมาทำมันก็จะเสริมหนุนร้อยเรียงสอดกันอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันต้องตรวจตราตัวเองจริงๆตรวจให้แน่ชัดแล้วเราถึงจะทำขึ้นไปถึงจะเกิดวุฒิธรรมถึงจะเกิดวุฒิเป็นธรรมะเครื่องเจริญเป็นธรรมะเครื่องเจริญที่แท้โยนิโสมนสิการนี่ไม่ใช่เรื่องกำชับกำชากันแล้วไม่ใช่เรื่องที่เราจะผิวเผินนะเราจะต้องแยบคายละเอียดละออในตัวเองจะเราจะเป็นคนสุขุมเป็นคนประณีตเป็นคนที่จะระมัดระวังจะดูแลแม้แต่กายของเราก็จะละเอียดประณีตขึ้นเราจะรู้สึกเหตุเล็กเหตุน้อยเราจะไม่ประมาทแม้โทษภัยมีประมาณน้อยจากการสำรวมสังวรสติจะรู้สึกว่ารู้อะไรได้เร็วแล้วก็จะเป็นคนแข็งแรงมั่นคงควบคุมกายกรรมวจีกรรมควบคุมจริงๆเราจึงจะเป็นคนที่ได้ผลทั้งตนและท่านบางทีไม่ควบคุมสังเกตง่ายๆแต่เราพูดเนี่ยเราพูดไม่ควบคุมไม่ระมัดระวังเสียผลง่ายที่สุดเลยหรือแม้แต่เราเป็นตัวอย่างเขาในกายกรรมกายกรรมของเรามันไม่ดีพอเราเป็นกายกรรมอย่างนี้เราเวลาเราไปพูดบรรยายหรืออะไรขึ้นมาอ้าวกายกรรมของเราคานแย้งกับคำพูดเขาก็ทวงได้มันก็เสียผลผลที่เราอุตส่าห์ทำนี่แหละแล้วมันก็เสียผลเพราะงั้นตัวเราเองถ้าเผื่อว่าเราเป็นผู้ที่ได้ปุเพกตะปุญญตาเราได้สิ่งที่ดีก่อนสังวรขึ้นไปก่อนมันก็เป็นอัตโนมัติขึ้นเป็นสิ่งที่ทรงขึ้นทรงขึ้นทรงขึ้นแล้วเราจะละเอียดละออแม้แต่กรรมกิริยาพฤติกรรมขยับนั่นขยับนี่สังวรจะเป็นไปตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยว่าเราจะมีสติสัพพัญญะสังวรสำรวมประพฤติเดินยืนนั่งนอนเอี้ยวแขนไกวขาอุจจาระปัสสาวะทรงบาททรงสังคติอะไรที่ท่านบอกเราจะประพฤติเราจะทำให้มันรู้ว่าสุขุมเป็นอย่างไรนิ่มนวลเป็นอย่างไรละเอียดละออเป็นอย่างไรงดงามเป็นอย่างไรดีสัมมาเป็นอย่างไรจะเป็นคนสุขุมประณีตแยบคายเราจะหัดนี่แหละหัดที่ตัวเรานี่กายกรรมวจีกรรมของเราจะประณีตแยบคายกิริยากายกรรมก็จะแยบคายละเอียดงดงามประณีตขึ้นวาจาของเราก็จะละเอียดงดงามประณีตขึ้นใจของเราเนี่ยแหละเป็นตัวคุมเป็นตัวรู้สึกเป็นตัวฝึกปรือเป็นตัวสั่งการให้เราทำเราจะรู้สึกจริงๆแล้วรู้สึกในใจเรามันดีนะอย่างนี้มันน่าภาคภูมิมันน่าจะได้มันเป็นสิ่งดีเราจะเห็นเองเราจะรู้สึกเองว่าเราละเอียดขึ้นถ้าใครที่หยาบแล้วนะมาปฏิบัติทำเข้าถึงภูมิฐานสูงจะรู้สึกตัวเลยว่าโอ้แต่ก่อนนี่เรามันไม่ไหวนะมันหยาบมันเลอะๆพอมาปฏิบัติทำถึงฐานสูงจริงๆเราจะรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งละเอียดเสร็จแล้วระวังมานะมันจะที่ได้ไปดูคนอื่นพอเราละเอียดขึ้นมาหน่อยแล้วทีนี้เราไปดูของคนอื่นมันก็หยาบสิเพราะจิตเราก็ละเอียดแล้วเราก็ชักจะมีกิริยาละเอียดพอละเอียดขึ้นมาก็ไปมองความหยาบของคนอื่นก็ดูถูกดูแคลนเขาหมดเห็นเขาไม่เป็นสมณะเห็นเขาไม่เป็นนักปฏิบัติธรรมเห็นเขาทำอะไรก็หยาบจะได้ดูถูกดูแคลนก็ไปหมดมันขวางหูขวางตาไปหมดแล้วเราก็ร้อนของเราเองสมน้ำหน้าเราก็ร้อนเราเองเราก็ทุกข์ของเราเองเสร็จแล้วก็ไปจวกเขาไปว่าเขาไปจิ้มเขาก็เลยสอกท้องให้มั่งดีหน้าโนมาเพราะว่าไปท้องเข้าๆนี่นะอย่างนี้เป็นต้นก็เลยกลายเป็นตัวเองว่าตัวเองละเอียดแต่ตัวเองไปได้หน้าโนมาแล้วไอ้หน้าโนมานี่มันหยาบหรือละเอียดล่ะก็เลยไปได้หยาบมาเพราะเราไปนึกว่าเราละเอียดเนี่ยอธิบายให้เห็นว่าธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะตัวเราเองไม่รู้ว่าตัวเราเองนั่นไปออกไปหยาบนะ ทั้งที่เราเนี่ยตัวเป็นใจละเอียดนะแต่ไปเห็นเขาหยาบเราก็เกิดใจไม่ชอบใจเห็นเขาหยาบเนี่ยพอเห็นเขาหยาบเราไม่ชอบใจเราก็เลยไปว่าเขาว่าตัวนี่ละเอียดนะแล้วก็ไปว่าเขาว่าเขามันจะละเอียดหรือมันจะหยาบแค่ไหนออกไปเขาก็เลยสัดหยาบออกมาให้เราก็ได้รับหยาบมามันก็หมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพราะงั้นจะต้องระมัดระวังแม้เราจะเป็นคนละเอียดแล้วก็จะต้องเข้าใจฐานของบุคคลรู้เรารู้เขาเป็นผู้ที่มีปรัญญุตตาปุคคละปรปรัญญุตตานะรู้จักบุคคลสักก่อนนะรู้จักบุคคลว่าแต่ละบุคคลเขานั่นนะต้องมีปัญญาต้องมีอัญญามีอัญญุตตามองให้เห็นความจริงว่าก็เขาเป็นเช่นนั้นเขาเองเขายังแก้ไม่ได้เราได้แล้วก็ดีแล้วละเราได้แล้วเราจะทำยังไงด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมกับเขาเราจะทำยังไงเราจะมีเมตตาอย่างกล่าวนี้แก่เขาเราจะมีเมตตากายกรรมก็พยายามมีเมตตากายกรรมอย่างนี้พอประมาณมีสัมมาประมาณให้ดีนะแก่เขาถ้าเราประมาณกายกรรมประมาณวจีกรรมประมาณโดยมโนกรรมนั่นแหละเป็นเอกเป็นประธานได้พอเหมาะพอดีมันก็เกิดผลดีเกิดผลได้ขาดนอกจากว่าเราจะต้องการให้แรงหน่อยตอนนี้เราตัดบทนะเราไม่เอาอันนี้เราตัดเรารับมามากๆเขาไม่ไหวหรอกเพราะงั้นก็เป็นกลยุทธ์ของเราที่จะตัดเอาแค่นี้ก่อนถ้ามากไปกว่านี้เราไม่ไหวเราจะตัดก่อนก็ตัดชัดเจนชัดแจ้งเหมือนกันแข็งแต่ก็ชัดแจ้งแต่เขาไม่เอาบางคนก็อาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากบางคนก็บอกลาสิกขาไปก่อนก็ได้แต่เราได้จะได้อะไรขึ้นมามันขัดเพราะงั้นคนส่วนรวมกันอยู่เนี่ยถ้าเราจะเอาให้เข้มข้นแรงจัดขึ้นมาหายอดหาขั้วนะคนที่รับไม่ได้ก็จะถอยไปคนที่รับไม่ได้มันก็จะไกลไปห่างไปเพราะมนุษย์เจ็บแสบมันรู้สึกว่าโอ้โหเหลือกำลังวังชาเรานะมันก็จะได้อันหนึ่งอีกอันนึงก็โอ้โหดีจริงเข้าใครเข้าเข้มเข้าคนคนจะได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราแสดงธรรมเนี่ยอย่างอาตมานี่รู้เลยเวลาแสดงทำเคี้ยวขึ้นไปให้สูงให้เน้นให้อะไรมันก็รู้สึกยิ่งแย่ให้ชัดยิ่งให้เห็นเลยว่านี่มันร้ายมันเลวมันแรงมากสำหรับผู้เลวมากผู้ได้ดีก็ดีก็อนุโมทนาสาธุก็ได้ดีไปผู้ที่โดนย่ำก็ย่ำต่ำลงไปเลยผู้ที่โดนยกก็ยกสูงขึ้นไปเลยก็ได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันก็ต้องเสียไปนี่เป็นลักษณะธรรมที่เมื่อเราต้องการเมื่อเวลาเราจะคั้นจะเค้นขึ้นมากากอันนึงมันก็จะต้องหลุดออกไปเนื้อหัวมันก็จะได้เนื้อหัวออกมามันจะเป็นเช่นนั้นโดยสัจธรรมโดยธรรมชาติธรรมดาด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเราก็ถึงขั้นอย่างนั้นกันเพราะฉะนั้นในเวลาแสดงธรรมมันย่อมมีนะย่อมมีขั้นมีตอนมีความจริงพวกนี้ผสมประเสริประสานอยู่แล้วเราก็จะช่วยกันไปเราก็จะได้ไปอยู่ในแบบนี้นานๆก็เขี่ยวทีในนานก็เอาขนาดนั้นทีแต่ก็มีอยู่บ่อยๆแล้วไม่ใช่นานๆนะมันก็มีไปเป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ผู้ที่ได้มาเรื่อยๆนะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วมีวุฒิถูกทำเราก็เจริญได้ถูกทำเพราะผู้ใดที่ไม่สังเสวนาสัตบุรุษออกไปห่างออกไปตัวมีมานะไปเหลือแต่ว่าคนเดียวเราคนเดียวนี่เราก็เก่งแล้วเราก็มีพอตัวแล้วมันก็หลงตัวถือตัวมันก็ไม่เจริญพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเรารู้สัตบุรุษเราคบสัตบุรุษก็เข้าสังเสวะเข้าเสพเสวนาท่านเข้าเสพเสวนาแล้วก็เข้าฟังธรรมท่านเสมอเอาสัทธธรรมออกมาให้ได้เสมอแล้วเราก็จะได้ความแยบคายจากแม้ฟังได้ความละเอียดละออพิสดารจากแม้ฟังเสมอเพราะการฟังธรรมจึงเป็นหลักใหญ่มาแต่ไหนจนเดี๋ยวนี้ก็ยังฟังจะเก่งเท่าเก่งยังไงเรียนหนังสือต่างๆนานามันก็ฟังและสุดท้ายมันเอาแต่ฟังแต่จดโดยเดี๋ยวนี้มันจดเก่งซะด้วยเลยได้แต่ฟังก็จดแล้วมันได้มาที่ตรงที่ไหน ได้ตรงจดไว้เป็นปึ้งๆพอเวลาสอบแล้วเสร็จก็มันก็เอาจำมั่งจำเวลาสอบก็ลอกออกไปให้ครูเสร็จแล้วมันก็อยู่ในปึ้งอยู่ในเล่มพวกสอบมาแล้วนี่ไม่ทำงานไม่ได้คุ้นไม่ได้คุยได้เขียออกมานี่มันอยู่ในปึ้งทั้งนั้นน่ะจริงๆมันอยู่ในปึ้งนั่นอยู่ในเล่มอ่ะอยู่ในสมุดจดไว้อยู่ในนู้นหมดเลยมันไม่ได้ไอ้นั่นอะไรหรอกมันไม่ได้ออกมาอะไรแต่ถ้าเขาคนที่เป็นแล้วได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอยู่ที่ตัวเมื่อเป็นอยู่ที่ตัวเนี่ยมันจะเป็นบทบาทอยู่เสมอมันเป็นบทบาทอยู่เสมอมันก็จะทวนเกิดทวนเป็นทวนเกิดทวนเป็นอยู่เสมอมันก็ไม่มีวันที่จะลืมเพราะมันทวนเกิดทวนเป็นเอาอย่างพวกเรานี่นะเรากินข้าวมื้อเดียวนะยกตัวอย่างง่ายๆเรากินข้าวมื้อเดียวได้เราก็เลยมากินข้าวมื้อเดียวทุกวันเลยซ้อมอยู่ทุกวันใช่ไหมอ้าวเราก็จะไปลืมยังไงจะไปลืมได้ยังไงเราก็กินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็กินทุกวันก็กินข้าวมื้อเดียวเราก็เลยไม่ล้มเหลวเลยจริงชำนาญยิ่งตั้งมั่นยิ่งมั่นคงเป็นการกินข้าวมื้อเดียวไปตลอดตายได้เลยไม่ลืมเพราะว่าแม่จดเอาไว้ว่ากินข้าวมื้อเดียวดีจดไว้เวลาจะมาสอบว่ากินข้าวมื้อเดียวดีมีอานิสงส์ยังไงก็หลอกได้เลย5ข้อจดส่งแต่พฤติกรรมของเราเป็นหลอกข่าว3มื้อ5มื้อไม่มีเว้นพอนานๆเข้ากินข้าวมื้อเดียวนี่มีอานิสงส์อย่างไรอยู่ในปึ้งหมดลืมแล้วแต่เรากินข้าวมื้อเดียวอานิสงส์เป็นอย่างไร1ไม่อาพาธ2ไม่บกพร่อง3มันเบากายเบาใจมันเบาไปทั่วโลหิตฐานนั้นมีพลังแล้วเราก็อยู่เป็นอยู่ผาสุกก็เป็นตัวจริงของเราอยู่ผาสุกนะเรามีพลังนะเราพิสูจน์มันอยู่ตลอดเวลาเข้าใจแล้วมันก็เห็นสภาพนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นอย่างนี้เราจึงเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราทำมันอยู่ตลอดเวลาซ้อมจะว่าซ้อมก็ซ้อมจะไม่ซ้อมเราทำเป็นนิสัยเป็นตัวเลยทำมันอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ต้องไปเปิดปึ้งไม่ต้องไปเปิดเล่มไม่ต้องไปเปิดตำราอยู่ที่ตำรามันอยู่ที่เราเลยมียกตัวอย่างง่ายๆศีลข้ออื่นๆก็เหมือนกันศีลข้อใดๆหลักธรรมข้อใดๆก็เหมือนกันเราเอามาปฏิบัติอยู่เสมอมันก็มีอันนั้นนอกจากเราจะลืมภาษาเท่านั้นภาษาเทคนิคภาษาชื่ออย่างภาษาบาลีอย่างนี้เราก็มาปฏิบัติมีวุฒินะแต่เราก็ลืมว่าท่านว่าอะไรบ้างนะสัพปุริสสังเสวะมันก็ลืมมันก็เป็นได้บ้างหัวข้อแต่ภาษาลูกทุ่งภาษาสภาพธรรมจริงๆเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่เป็นสภาพอธิบายตัวมันเราจะบอกตัวมันอธิบายตัวมันด้วยภาษาไทยๆภาษาลูกทุ่งภาษาง่ายๆสู่กันฟังไม่ต้องไปเอาภาษาเทคนิคเป็นหัวข้ออย่างนี้เลยก็ได้จะบอกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราจะจำมันก็จงจำอย่างอาตมาในบางทีก็จำไม่ค่อยไหวภาษาบาลีบางทีก็หล่นๆหลุดจำไม่ค่อยไหวแต่ตัวสภาวะจะพูดเมื่อไหร่ก็พูดได้บางทีสับกันนะสภาวะสับกันเอาภาษาเทคนิคของท่านมาสับกันซะนี่แต่อธิบายสภาวะน่ะถูกหรอกแต่ว่าไอ้ตัวภาษามันสับกันซะแล้วงี้บางทีมันก็เป็นได้นะเพราะว่าสื่อสมมุติน่ะสื่อสมมุติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางทีเราก็สับสนหน่อยแต่ว่าปฏิบัติแล้วสภาวะเหล่านั้นอยู่ไม่หายไปนะไม่หายไปเมื่อเราได้ธรรมะธรรมาธรรมะธรรมานุธรรมะปฏิปัตติปฏิบัติธรรมะให้ได้ทำสมควรแก่ธรรมขึ้นไปเรื่อยๆได้ขึ้นไปจริงมีแล้วก็เห็นอยู่ว่าเราได้ธรรมะมันก็จะเหมือนเราได้สมบัตินะเป็นอริยะสมบัติได้ทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์นี้มีรสนะเป็นรสธรรมเป็นธรรมรสยิ่งเป็นวิมุตติรสเป็นรสปิมุตเราก็จะเป็นผู้เสพรสนั่นเองรู้รสนั่นเองเมื่อรู้รสแล้วเราก็จะพอใจหรือไม่พอใจเราก็เป็นตัวตัดสินเราเป็นตัวบอกตัวเราเองคุณพอใจไม่พอใจคุณก็รู้ถ้าคุณพอใจในวิมุตติรสรสที่ว่างเบาด้วยเหตุด้วยผลบอกเราเลิกมาปล่อยมาว่างมาเราไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นทาสเลยนะเวลาเราก็เลื้อมาแรงงานเราก็เลื้อมาทุนรอนเราก็เลื้อมา ไอ้แต่ก่อนนี้อันโน้นเนี่ยนึกว่ามันจะต้องมีต้องเป็นในชีวิตถ้าขาดซะแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นชีวิตพร่องๆชีวิตไม่สมบูรณ์ชีวิตไม่เต็มเต็งที่ในได้เป็นชีวิตที่เลอะเทอะอย่างที่เราได้เลิกกันมาอ๋อนี่เรามาเป็นคนเต็มมาเป็นมนุษย์ที่เต็มเป็นจิตสูงแต่ก่อนมันเป็นมนุษย์เลอะไม่ใช่มนุษย์เต็มมนุษย์มันล้นมันเลอะมันเปรอะมนุษย์เปรอะเปรอะมันไม่ใช่ขาดนะที่แท้แล้วชีวิตมันยิ่งกว่าดอกหญ้าชีวิตเรานี่น้อยเล็กน้อยเหลือเกินไม่ต้องไปประคบประงมอะไรมันมากเลยมันใช้ปัจจัยสี่มันใช้เครื่องประกอบชีวิตน้อยไอ้รสชาติอะไรที่เป็นอารมณ์ของจิตนี่แหละตัวหลอกอลิกะตัวหลอกสุขคันลิกะสุขบอกอลิกะที่สุขหลอกลวงอู้ถูกต้มจนสุขมันหลอกเราเยอะแยะเหลือเกินมันถูกต้มสมามากมากมายเยอะแยะเราก็มารู้ว่าไอ้อลิกะไอ้ของหลอกนี่อะไรบ้างอ๋อเรามาปฏิบัติแล้วลดเลิกมาได้ไม่ได้รถอย่างนั้นไม่ได้สิ่งยังเป็นโลกียรถอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นมีอะไรคุณกินข้าวคุณก็เคี้ยวแล้วคุณก็กลืนให้มันได้ลงไปขมบ้างเผ็ดบ้างเปรี้ยวบ้างเค็มบ้างหวานบ้างมันก็เป็นรสของธรรมชาติของธรรมชาติเมื่อได้เคี้ยวลงไปพอสมควรแล้วมันก็เข้าไปไว้อยู่ในนี้มันก็มาสังเคราะห์ร่างกายนี้รสอร่อยหรือไม่อร่อยมันช่วยร่างกายได้ไหมรสอร่อยไม่อร่อยมันไม่ได้ช่วยอะไรร่างกายมันก็ยั่วเราให้เราชอบใจพอใจกลืนกินเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าได้ธาตุที่มันถูกต้องแล้วเราเข้าใจจริงๆแล้วเราก็พยายามกินอาหารพิจารณาว่าเราได้ธาตุเข้าไปนะไม่จำเป็นจะต้องเอารสอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจเข้าไปรสมันไม่ชอบแล้วเราก็ไม่กินไอ้รสชอบเราถึงจะกินอย่างนี้นี่เราเป็นธาตุอยู่นะเรายังมีตัวผีตัวนี้ขัดมันก็เลยต้านเราระลึกถึงว่าไอ้คนที่เขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะเขาเอาท่อเสียบรูจมูกนี่เข้าไปหากระเพาะเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยให้มันเข้าไปอยู่ในกระเพาะนั่นนะไม่ได้เกิดรสเกิดดับอะไรแล้วไม่รู้เรื่องเลยเจ็บซะด้วยซ้ำไปเพราะมันท่อมันค้ำอยู่มันเจ็บตัวเลยซ้ำไปแล้วก็เอาอาหารนั่นใส่ท่อเข้าไปทีกระเพาะแล้วมันตายไหมอยู่ได้สบายมากให้มันมีอาหารครบครันกันแล้วกันไม่เห็นต้องมีรสอะไรเลยจะอยู่กี่ปีกี่ชาติเขาใส่ท่อบางคนอยู่เป็นเดือนเป็นปีอยู่ในท่อนั่นแหละอาหารเข้าท่อไม่ได้กินรสเลยเจ้าพระคุณเอ้ยไม่ได้อร่อยรสเลยคนป่วยคนอย่างนั้นไม่เห็นมันตายมันไม่ตายหรอกคิดหาเหตุผลพวกนี้ให้ชัดเจนว่าเราไปติดรสมันเรากินไม่ลงเรากินไม่ได้เรากินได้น้อยเพราะมันไม่อร่อยมันละเอียดแยบคายนะแม้แต่เรากินอาหารปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันนี้แยบคายนะบางทีก็โปรดเปรตโปรดผีมันไม่รู้ตัวอยู่เรื่อยเลยอะไรพวกนี้พิจารณาจริงๆนะเรื่องอาหารนี่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ยกตัวอย่างมาเห็นชัดๆเจนๆนะเพราะเราปฏิบัติให้แยบคายฟังไอ้ที่กำลังพูดนี่ก็เป็นสัทธรรมมัสวรณะฟังทำให้เห็นสัทธรรมให้เข้าใจมีเรื่องเล็กน้อยนี่แหละพิสดารเพิ่มเติมไขความอะไรให้แก่เราแล้วเราก็หยิบจับไปปฏิบัติประพฤติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปฏิในการปฏิบัติให้สมควรแก่ขั้นตอนของเราเนี่ยเราได้ขนาดนี้มาแล้วเราต้องเสริมหนุนให้สูงขึ้นเสมอให้แยบคายให้ละเอียดละออย่าประมาทพวกเรานี่ได้อริยทรัพย์มาพอสมควรปฏิบัติได้ธรรมะสมควรพอสมควรเป็นสามีจิกรรมเป็นสามีจิปฏิปโนเข้าถึงความเป็นเจ้าของธรรมะพอสมควรเสร็จแล้วมันก็ยิงมานะมันเกิดมันหลงตัวแล้วเราก็เลยไม่ค่อยเพิ่มฐานมันก็ติดแป้นนั้นได้พออาศัยแล้วเราก็อย่างนี้ก็สบายดีแล้วนี่มันก็สบายจริงเพราะคุณมีของที่ได้อาศัยแต่ก่อนมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ก่อนนี่เราก็เรียกว่ามันหลงมามากแล้วมันก็ยิ่งอยู่กับหมู่กลุ่มพวกเราเนี่ยเราก็ยิ่งมีเพื่อนมีหมู่ที่อาศัยเกื้อกูลกันได้แล้วก็เลยลองแรงแทนที่จะเป็นตัวประโยชน์ แทนที่จะเป็นตัวคุณค่าขึ้นไปอีกเราก็กลับไม่ได้เป็นคุณค่าสังแฝงอยู่กับหมู่ไปแทนที่จะเพิ่มภูมิเพิ่มธรรมะเพราะศาสนาพระเจ้านี่สอนให้คนเกิดประโยชน์คุณค่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนสร้างสรรค์พระหุชนะหิตายะเป็นคนสร้างประโยชน์ให้แก่ชนหมู่มากหรือชนเป็นอันมากหรือมหาชนพระหุชนะไม่ใช่ว่าเราจะได้แบบฤาษีอย่างที่ได้พยายามพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระพุทธเจ้าจะมาแก้ตรงนี้แก้อย่างสำคัญเลยท้าทายได้เลยเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ตัวว่าไอ้ชีวิตแท่งนี้เนี่ยนะมันเป็นกาดเดนมันเป็นกาดเศษของอวิชามานานมันไม่ได้ร่างกายขันนี้ก็เพราะว่าเราเองมันพยายามพัฒนาตนมาให้เกิดจนเกิดมาได้รูปนามขันห้าแท่งนี้เป็นมนุษย์นี่ตัวก็วนเวียนไปวนเวียนมาตกต่ำได้ดีมาเรื่อยจนกระทั่งมาได้ใกล้ชิดธรรมะเข้ามาจนกระทั่งมาได้ธรรมะอันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นอริยธรรมเป็นธรรมะระดับอริยะที่จะปลดปล่อยตัวเราเองออกให้รู้ได้ว่าโอ้สุดท้ายไอ้แท่งนี้เนี่ยธาตุรู้หรือจิตวิญญาณของเรานี่จะสามารถพัฒนาให้ถึงขั้นสูงอยู่เหนือความสร้างต่อหรือเราจะดับในวันเหนือพระเจ้าเลยว่ากันจริงๆแล้วพระเจ้านี่สร้างตะพุทธแต่ไม่ดับแต่พระพุทธเจ้านี่สร้างด้วยก็ได้ด้วยและดับก็ได้ด้วยพระเจ้านี่มันเหนือตรงนี้เองก็ศาสนาพระเจ้านี่ต่อจากศาสนาพราหมณ์พระพรหมก็เป็นผู้สร้างเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาท่านเป็นผู้สร้างทั้งนั้นแหละเขาไม่มีผู้สามารถดับไม่สามารถที่จะทำศูนย์ลงไปได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้สุญญตาตรัสรู้สุญญตาไม่มีศาสนาอื่นสุญญตาไม่มีเขาก็พูดกันได้แต่ภาษาเขาไม่ลึกซึ้งหรอกเขาก็บอกว่าเราก็ดับความชั่วดับกิเลสก็พูดกันได้ดับความชั่วให้หมดกิเลสให้ศูนย์กิเลสให้ศูนย์อะไรเขาก็พูดกันได้แต่สุญญตาสุญญภาพที่ลึกซึ้งซ้อนลึกจนกระทั่งเห็นความศูนย์เห็นอนัตตาเห็นความไม่เหลืออัตตาเลยแม้จิตวิญญาณที่เป็นอัตตาจิตวิญญาณที่มีความดีไม่ได้หลงดีไม่ได้ติดดีพยายามหาตัวปลดปล่อยพระพุทธเจ้าหาตัวปลดปล่อยได้เพราะฉะนั้นทำงานนี่แหละเราจะสร้างดีเพื่อพิสูจน์ความดีเพื่อพิสูจน์ความดีแล้วเราเองเราก็ยึดเอาความดีมาเป็นของตนไหมหลงดีหลงตนจะเป็นมานะสังโยชน์สิบนี่เป็นหลักการที่ตรวจสอบชัดที่สุดเศษเล็กเศษน้อยรูปราคะอรูปราคะซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อ6 7ข้อ6ข้อ7ตรวจแม้กระทั่งมันยังมีตัวที่ยินดีใคร่อยากอะไรในเล็กๆน้อยๆวางปล่อยวางปล่อยจนกระทั่งเหลือเศษอะไรก็หมดไปเมื่อได้ดีจริงไม่ใคร่อยากที่จะให้เสพตนหรอกเสียสละแท้เราสร้างสรรค์งานการนี่ก็เสียสละแท้ทําให้แก่เขาแท้แล้วยังมีอารมณ์ซ้อนอยู่ว่าทําให้เขาแท้นี่มันเป็นความดีของเรานะความดีของเรานะมันเกิดมาใหม่นะมันไม่ใช่ทำเพื่อเสพอันนั้นเราทำกับรูปก็ไม่ใช่เสพรูปเราทำกับรสก็ไม่ได้เสพรสเราทำกับเสียงเราก็ไม่ได้เสพเสียงเราทำกับกลิ่นเราทำกับสัมผัสสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้เสพสัมผัสสิ่งนั้นนะวางชัดแล้วนะแต่มันก็เป็นคุณงามความดีเออแล้วเราเสพความดีเสพผลของเราหรือเปล่าแล้วเอาแต่ผลนี่มาติดยึดอยู่ว่าของกูของกูของกูอยู่หรือเปล่าปฏิติเป็นของกูแรงๆแล้วก็มันไปไหนก็ยังโอยังอานะยังเหลือตัวเหลือตนแม้ปากคอกิริยาไม่แสดงออกว่าเป็นของของตูของตูเลยไปทวงเขาแล้วนะแต่ใจเรายังทวงเขาหรือเปล่าละเอียดแยบคายลึกซึ้งนะว่าศาสนาพระเจ้าถึงวางตัวตนวางมานะมานะนี่จริงแปลว่าจิตแปลว่าจิตใจไม่อื่นหรอกมานะนิรากศัพท์แปลว่าจิตใจมานะมานะนี่จิตใจมันยังมีเป็นจิตเป็นใจอยู่หรือเปล่าที่จริงมันไม่ใช่จิตใจมันเป็นกิเลสที่มันถือตัวถือตนถือมาเป็นของเราของกูอะไรอยู่เนี่ยมันกิเลสละเอียดจนป่านนั้นให้ดูใจให้ตรวจใจจดจริง คุณดีก็ดีอยู่คุณมีประโยชน์เสียสละสร้างสรรค์ให้แก่เขาก็ดีแล้วแต่อย่าไปหลงดีอย่าไปติดเอาดีนั้นมาเหลือเชื่อว่าเราจะต้องผูกพันสัมพันธ์ว่าเราจะต้องเป็นไปพระโพธิสัตว์เนี่ยจะติดดีมากเพราะติดดีไว้ก่อนเพื่อที่จะสร้างดีให้แก่สังคมโลกมารื้อขนสัตว์มาทำสิ่งดีส่วนของตัวของตนของท่านชัดแล้วยิ่งดับเป็นอรหัตผลหมดสิ้นเกลี้ยงแล้วท่านก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นตัวที่ท่านเคยมีดาบอาญาสิทธิ์ที่แน่นอนแล้วเพราะก็เหลือแต่มานะนี่นะมันจะหลอกตัวเก่งที่สุดเลยพระโพธิสัตว์นี่มีมานะหลอกตัวเก่งมากเพราะเราจะต้องสร้างสรรค์ในอุตสาหะวิริยะถ้าไม่ติดดีถ้าไม่รื่นเริงในดีไม่พยายามที่จะจุดไฟตัวดีนี่เป็นเชื้อที่จะนำพาให้ไปทำนะมันท้อแท้มันท้อแท้มันแหมมันหนักหนาขนาดตัดกิเลสของตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังหนักหนาแสนหนักหนาแล้วไปช่วยคนอื่นเขาจำจีจำแฉให้คนอื่นเขาตัดกิเลสเนี่ยถ้ามันเผลอๆหน่อยเนี่ยมันก็จะอวดดิบอกเอ้ยโง่จริงเว้ยทำไมมันไม่รู้สักทีมันไม่รู้สักทีเหมือนกันอย่างว่าเนี่ยนะเอ๊ะทำไมมันโง่จริงแล้วมันก็จะคือถ้ามันเมื่อยขึ้นมาบางทีมันยากขึ้นมาทำไมมันถึงได้ก็ไม่เห็นมันยากตรงไหนก็เราเห็นจริงๆนะแต่เขาไม่เห็นเนี่ยมันก็เผลอไม่ได้เผลอมันจะทำไมมันโง่จริงรู้สักทีเหมือนกันอย่างว่าเนี่ยนะเอ๊ะทำไมมันโง่จริงแล้วมันก็จะคือถ้ามันเมื่อยขึ้นมาบางทีมันยากขึ้นมาทำไมมันถึงได้ก็ไม่เห็นมันยากตรงไหนก็เราเห็นจริงๆนะแต่เขาไม่เห็นเนี่ยมันก็เผลอไม่ได้เผลอมันจะทำไมมันโง่จริงอะไรเงี้ยมันมาหน้ามันจะขึ้นง่ายที่สุดเลยพระโพธิสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นแม้เราจะไม่เป็นโพธิสัตว์ก็ตามตัวนี้ก็เป็นตัวเสี้ยนเป็นตัวเศษที่มันจะทำให้เราไม่สูงสุดไม่จบเพราะสังโยชน์พระพุทธเจ้าที่สูงอรหันต์ของท่านเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บละเอียดเก็บให้บริบูรณ์สมบูรณ์จึงจะงามเพราะงั้นเราต้องสังวรระวังแยบคายว่าเราจะไปถือตัวมานะนะดีก็ต้องคอยประมาณนะคนอื่นเขาไม่เหมือนเราเขาไม่รู้เอ็นดูเขาบ้างสิเมตตาเขาบ้างเขาไม่รู้จริงๆนะเรารู้นะก็ถูกแล้วละเรารู้แต่คนอื่นเขารู้ก็กระได้แล้วสิเขายังไม่รู้นะเขายังไม่เห็นด้วยซ้ำอ้าวใจเย็นๆทำยังไงจะให้เขาเห็นทำยังไงจะให้เขารู้ตัวทำยังไงจะช่วยเหลือคนได้พระโพธิสัตว์ต้องมาสังวรระวังใช้เลขกลอะไรต่ออะไรต่างๆใช้เชิงชั้นไม่ใช่เลขกลหรอกเชิงชั้นที่ดีละเอียดละออมีศิลปะทำไม่ดีให้งามขึ้นไปมันถ้าเผื่อว่าเราเองเราเอาแต่ตัวเราเองนะเราจะช่วยคนอื่นก็ไม่ต้องตั้งอกตั้งใจเหมือนพระโพธิสัตว์เท่าไหร่นี่นะมันง่ายแต่เราก็ต้องระวังวางมานะแต่ถ้าพระโพธิสัตว์นี่ต้องซ้อนมีมานะซ้อนถ้าไม่มีมานะมานะแปลว่าอุตสาหะด้วยนะในความหมายของภาษาไทยภาษาไทยมีมานะแปลว่าอุตสาหะด้วยนะมานะให้มานะให้ภาคเพียรเห็นไหมคำว่ามานะนี่มีความหมายในเชิงนี้ด้วยในภาษาไทยก็มาจากภาษาธรรมะนี่แหละต้องอุตสาหะวิริยะนะเพราะงั้นพระโพธิสัตว์นี่จะต้องมีมานะหรือมีตัวอุตสาหะภาคเพียรและก็จะต้องระวังไอ้กิเลสมานะที่ถือดีแล้วมันก็ดีจริงซะด้วยนะพระโพธิสัตว์ดีจริงด้วยแล้วยิ่งดีมันก็ยิ่งจะหลงดีได้ง่ายๆอะไรเงี้ยยิ่งดีกว้างยิ่งดีสูงก็ยิ่งดีมากขึ้นตัดรู้โพธิญาณมากขึ้นสั่งสมโพธิญาณมากขึ้นมันก็ยิ่งดีจริงๆซะด้วยเสร็จแล้วระวังจะซ้อนตัวเองจะซ้อนจะหลงดีนี่เป็นต้นแยบคายขึ้นไปสุดท้ายแม่มาหน้าเราก็รู้หน้ารู้ตารู้เนื้อรู้ตัวมันอย่างต้นกลางปลายละเอียดมากขึ้นอุทธัจจะทีนี้ตัวฟุ้งตัวที่จริงอุทธัจจะคือตัวลอยตัวอุทธะแปลว่าตัวเหนืออุทธะนี่แปลว่าเหนืออยู่เบื้องบนอุทธะอุทธังแปลว่าเบื้องบนอัจจะสว่างก็คือเห็นแจ้งไอ้ที่มันจะอะไรจะลอยขึ้นมาก็เวลาชั้นสูงแล้วก็มีแต่สิ่งที่ลอยเหนือขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอะไรตกต่ำโดยเฉพาะทั้งจิตวิญญาณทั้งความคิดนึกทั้งสิ่งที่ดีมีแต่ความดีเกิดนะเมื่อเป็นอัตโนมัติแล้วจะมีความดีลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วก็ต้องรู้ความดีให้ชัดแล้วก็อย่าหลงดีเพราะฉะนั้นเมื่อทำตัวตนเป็นมานะ ทำตัวตนเป็นสิ่งที่ดีแล้วเห็นความดีก็ต้องจับความดีให้มั่นอย่าไปหลงความดีเป็นตนเป็นตัวอยู่แม้แต่เหลือเศษดีอะไรของเราที่ไปหลงดีอยู่ก็ต้องวางไอ้สิ่งที่ดีนั้นจากตนหรือจะใช้ก็รู้ว่าเราเพียงอาศัยเราเพียงใช้เช่นเรามีกายกรรมที่ดีเราก็ต้องรู้ว่ากายกรรมที่ดีทำให้ดีแล้วก็ทรงให้ดีทรงกายกรรมดีเพื่อใช้และเพื่อเป็นตัวอย่างทรงวจีกรรมที่ดีเพื่อใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเมื่อเป็นเมื่อไรแล้วมันจะลอยเหนือเมื่อไม่เป็นเราก็ต้องดึงขึ้นอะไรที่เรายังประคองอยู่กายกรรมของเรายังไม่ดีพอเราก็ประคองกายกรรมต้องประคองมันสังวรสำรวมมันเมื่อมันเป็นแล้วมันเกิดเองประเดี๋ยวมันก็เกิดกายกรรมที่ดีเองถ้ามันดีแล้วประเดี๋ยวมันก็เกิดวจีกรรมที่ดีเองถ้ายังไม่ดีเราต้องประคองมันไว้นะอย่าให้มันจะเคยมันนิสัยหรือว่าตัวเป็นมันจะจมมันจะต่ำเพราะฉะนั้นประคองให้มันสูงประคองเสมอฟังธรรมดีๆฟังดีๆแล้วจะฟังออกว่าขณะใดที่เรายังไม่เป็นอัตโนมัติยังไม่สำเร็จยังไม่ดีพร้อมเราก็จะประคองสังวรระวังให้มันเกิดให้มันทรงให้มันชินให้มันได้เป็นอัตโนมัติไปเรื่อยๆจนเป็นแล้วเป็นอัตโนมัติมันก็เกิดเองแล้วมันก็ลอยแล้วเราก็จับมาใช้หรือไม่ต้องจับมันก็เกิดอยู่เพราะเรายังไม่ตายเมื่อยังไม่ตายมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ใช้แล้วก็ปล่อยไปใช้แล้วก็ปล่อยไปใช้แล้วก็ปล่อยไปอย่าให้ดีมันเกิดมาแล้วก็โยนทิ้งเพราะเรามีกายกรรมที่ดีต้องไปหาทางแสดงกายกรรมที่ดีพระโพธิสัตว์นี่ก็พูดเกินหน่อยนะให้ฟังพระโพธิสัตว์ก็จะต้องหาทางที่จะไปแสดงกายกรรมไปแสดงวจีกรรมเสมออย่าให้มันลอยทิ้งเมื่อดีเมื่อมีดีแล้วอย่าให้มันลอยทิ้งเสียเปล่าหรือไปนั่งหมกนั่งหมักอยู่เป็นแบบฤาษีไม่เอาแต่ฤาษีไม่ละเอียดอย่างนี้หรอกฤาษีไม่มีพวกที่ว่านี้ไม่มีไม่มาอบรมกายกรรมวจีกรรมอะไรเพราะงั้นพวกสายหลับตาหลับเตอนี่ไม่ค่อยเอาเรื่องแล้วเอาแต่ใจกายกรรมก็หยาบวจีกรรมก็หยาบไม่เป็นวจีกรรมก็ไม่เป็นมันหยาบกายกรรมก็หยาบหยาบจนกระทั่งมันไม่มีแม้แต่ความหยาบมากๆแล้วมันไม่รู้ความจริงเช่นสูดบุหรี่อยู่ตุ๋ยอยู่ดูดบุหรี่ว่าเอ้ยท่านไม่ติดแล้วท่านดูดไปอย่างนั้นแหละไปอย่างนั้นยังไงแล้วจิตของตัวเองมันไม่ติดมันจะไปดูดอยู่ทำไมล่ะมันก็สนุกหรือดูดบุหรี่ล่ะไม่ได้สนุกก็พอเราสนุกใช่ไหมเราถึงดูดทำไมสนุกจะไปทำให้มันเมื่อยคอเมื่อยแขนทำไมไม่รู้หรอกละเอียดอย่างนี้ไม่รู ้ไปตรงมาได้ที่มหาวิทยาล ัยนะเพราะโพธิสัตว์ต้องอาศัยดีไงต้องยึดดีไว้ต้องอาศัยดีไว้เผยแพร่อาศัยดีไว้ทำงานแล้วแม้แต่ว่าดีที่มันเกิดเนี่ยเมื่อเวลามันเป็นอุทจจะเนี่ยมันลอยเองมันเป็นอัตโนมัติมันก็จะเกิดดีกายกรรมดีวจีดีจะต้องไปเผยแพร่ดีเอาดีไปแจกและระวังจะไปหลงดีซ้อนเข้าไปอีกมันจะดีใหญ่ดีมากได้บุญมากขึ้นอีก คือยังสามารถที่จะหลงได้ เผลอได้นะเพราะงั้นต้องมีสติสัมปชัญญะเข้าไปอีกมันเป็นความใหญ่ขึ้นฟังใหม่เมื่อเราทำดีเท่านี้เราก็ไม่หลงมันละเราเคยได้เงินแสนโอ้ยได้เงินแสนมาอีกทีก็ไม่หลงเพราะว่าเราเคยได้มาแล้วเราชินแล้วได้เงินแสนมาพอได้อีกแสนที่สองก็เท่าเก่าวะแต่ทีนี้พอต่อไปแล้วมันไม่ได้ทีละแสนเท่านี้มันดีกว่าเก่าไปตอนนี้มันเป็นล้านเผลอได้เหมือนกันนะมันแต่ก่อนนั้นมันก็เคยชินเคยแสนเนี่ยเอ้ยเคยได้แล้วไม่เป็นไรไม่เท่าไรหรอกได้เงินแสนเนี่ยมันก็เคยได้แล้วมันก็ชินมันก็ไม่หลงดีไม่ดีใจอะไรแต่ทีนี้ไปโอ้โหไว้ตอนนี้ต้องล้านเว้ยมันได้ดีใหม่ขึ้นยิ่งสั่งสมโพธิญาณสั่งสมดีดีก็ยิ่งเจริญมากขึ้นเก่งทั้งฝีมือเก่งทั้งความสามารถเก่งทั้งความรู้มากขึ้นก็ได้สร้างดีได้มากขึ้นเมื่อดีนี่มันใหญ่ขึ้นมาน้ำหนักมันก็มากเผลอได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่พระอรหันต์อย่าว่าแต่พระโพธิสัตว์เลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าลาภสักการะเสียงเยินยอเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดแม้พระของพระขีณาสพคุณฟังความนี้ออกคุณก็ไม่สงสัยที่ผมกำลังอธิบาย ให้ระวังไปตลอดเวลาเลยแล้วมันก็ทำนี่แหละลาภสักการะเสียงเยินยอคือความดีความเป็นได้ดีเนี่ยแล้วดีๆพวกนี้เนี่ยไอ้ลาภลาภก็คือสิ่งดีที่เราได้ถ้าสำหรับเราตอนนี้เราไม่ไปวุ่นวายแล้วไอ้เรื่องเงินเรื่องทองใช่ไหมแต่ก็ลาภก็คือความดีที่ยิ่งใหญ่มันความดีคือลาภที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยตัวความดีนั่นเองเราไปทำขึ้นสร้างขึ้นก็เป็นเราทำมันก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นได้เป็นได้มีโอ้มันยิ่งมันใหญ่ขึ้นมาเป็นอันตรายแอนแสบเผ็ดที่ต้องสังวรเสมอแม้พระขีณาสพพระโพธิสัตว์ก็ขีณาสพถ้าเป็นโพธิสัตว์แท้นะถ้าโพธิสัตว์ไม่แท้มันก็มีขีณาสพพระโพธิสัตว์แท้ก็ขีณาสพก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านให้สูตรไว้แล้วระวังแม้อันตรายอันแสบเผ็ดของเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดของพระขีณาสพแล้วจะไปประมาทได้เหรอคุณกำลังคิดเมื่อกี้เนี่ยคิดจะประมาทแล้วได้แล้วโว้ยเราไม่ต้องต่อเลยไม่ได้ไม่มีตัวนี้ไม่มีในตัวที่ไม่มีแต่ตัวที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็สั่งสมอยู่ก็มันตัวโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นได้ดีขึ้นตอนนี้ได้อย่างว่าเนี่ยเราชินแล้วตอนนี้เราได้ไอ้เรื่องได้ทีละแสนนี่มันเรื่องธรรมดาทีนี้มันมีฝีมือชักสูงขึ้นมันไม่ใช่ทีละแสนแล้วทีละ 500,000 ไอ้ทีละล้านขึ้นมาโอ้โหตัวนี้มันฤทธิ์มันแรงขึ้นอย่างนี้เป็นตัวนี้เทียบวัตถุให้ฟังความดีเป็นโพธิญาณยิ่งขึ้นเป็นความสามารถยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นอริยทรัพย์ก่อนโตรถจัดขึ้นจัดขึ้นเราก็ต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันอย่าไปหลงระเริงอยู่แค่นั้นแค่นั้นไม่เอาวางปล่อยแล้วก็จะต้องเสริมขึ้นไปอีกสร้างขึ้นไปอีกมันอย่างเงี้ยมันทับทวีซ้อนขึ้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เท่าทันก็คือจับอุทธัจจะพระอรหันต์ใช้อุทธัจจะถ้าผู้ในพระอรหันต์ฐานะของโพธิสัตว์พระอรหันต์หรือโพธิสัตว์นี่จะใช้อุทธัจจะกับวิชาเป็นอาวุธหรือเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องใช้เพราะฉะนั้นอุทธัจจะก็คือสิ่งที่ดีที่ลอยเหนือขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่ท่านก็ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยวิชาด้วยทุนคือเอาปุเพกตะปุญญตาเนี่ยเป็นเครื่องใช้เครื่องอาศัยแล้วก็สร้างต่อไปเรื่อยๆเป็นทุนสร้างต่อไปเรื่อยๆสร้างมันก็ยิ่งเจริญมันก็ยิ่งดีใหญ่ดีใหญ่ดีใหญ่ขึ้นทีเดียวแต่เพ้อใหญ่ก็เลยไม่รู้เลยเขตเป็นพระพุทธเจ้าไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่โอ้โหยังไม่เป็นยังไม่ปฏิญญาณเป็นพระพุทธเจ้าสักทีแต่ก็ดีนะเพราะว่าทางนี้ไม่มีเสียหายให้แก่โลกหรอกแต่คุณก็อยู่กี่กับกี่กันนะเป็นไปได้เป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าคุณถามเนี่ยมันก็เป็นโวหารแต่ถ้าเผื่อว่าความจริงแล้วพระโพธิสัตว์ก็จะต้องสังวรระวังก็ต้องรู้อยู่เสมอและอนุนี้รู้อยู่เสมอล่ะโดยจริงนั้นนะพระโพธิสัตว์ก็ตามมันก็ยังเห็นทุกข์อยู่นั่นแหละโดยเฉพาะทุกข์ที่เราเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งละเอียดเห็นทุกข์ที่ละเอียดท่านก็ยังเห็นคือทุกข์อยู่นั่นแหละพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เห็นทุกข์มันเป็นทุกข์นะแต่เราทนได้โดยไม่ยากได้โดยเราไม่ลำบากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิดอยู่มันก็มีทุกข์อยู่ทั้งนั้นชาติปิทุกขาทำงานนี่คือสร้างความเกิดนะมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละแต่เราเองเราไม่ได้ถือสาแล้วมันก็ไอ้อย่างนี้ธรรมดาธรรมชาติเขาจะเรียกว่าทุกข์ความทนได้ยากมันก็อย่างนี้แหละแต่มันเป็นความดีอ่ะเราก็ทำมันด้วยไม่อิจฉาระอาใจทำจริงๆด้วยความถ้าเผื่อว่าหลงติดประมันกับมันไปเลยสุขภาพร่างกายทรุดโทรมแล้วเราก็ยังไม่ทั้งวอนระวังเป็นอัตตัดกิลมฐานุโยคไปเลยทรมานตนไปเลยเพราะว่าเราเองเราหลงมันอ่ะทีนี้ถ้าเราไม่หลงเราก็พยายามนะปรับอย่างให้ร่างกายเราทรุดโทรมอย่าไปทรมานตนทำโดยเห็นโดยรู้นะรู้มันก็ไอ้ทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปเอพระเถรีหรือว่าพระเถรีดูมันจะเถรีผู้หญิงมั้งเป็นคนพูดนะอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปเป็นพระอรหันต์ดูมันจะอรหันต์หญิงนะเป็นผู้พูดอยู่ในเถระเถรีคาถาน่ะบอกว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นละตั้งอยู่ทุกเท่านั้นละดับไปไม่มีอื่นหรอก ไอ้ที่เกิดอยู่นี่คือตัวทุกข์ทั้งนั้นน่ะชาติมีทุกขามันก็สอดคล้องกันใช่ไหมความเกิดเป็นทุกข์อยู่คุณหายใจอยู่นี่คุณก็ทุกข์ถ้าจะว่าแล้วแต่ถ้าคุณมันบ้าถึงขนาดว่าหายใจเข้าก็ทุกข์นี่คุณก็จะต้องตายซะเดี๋ยวนี้เท่านั้นเองนะแต่เราก็ก็เท่านั้นแหละก็ปล่อยมันวางมันหายใจเข้าก็ทุกข์ก็แย่เท่านั้นเองคุณก็ไม่หายใจเท่านั้นเองก็มันทุกข์มันไม่รู้สึกเพราะเราไม่ถือสามันแล้วมันเป็นธรรมดาก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นแม้แต่เรากินข้าวนี่มันก็ทุกข์แสนทุกข์แต่เราก็เห็นว่าก็มันก็ต้องทำมันอย่างนี้นะอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละกว่าคุณจะเข้าใจว่าอะไรมันก็ทุกข์ตัวทุกข์ที่เกิดอยู่แต่เราไม่ปลงไม่วางมันนะแล้วเราไม่รู้เท่าทันแล้วเราไม่ปล่อยเราก็จะต้องฆ่าตัวตายนี่เป็นพวกความเห็นผิดเพราะงั้นพระอรหันต์เจ้าไม่ใช่อรหันต์หรอกเขาว่าอรหันต์ผู้ที่ตรัสรู้ได้อะไรอันนึงโอ้อะไรอะไรมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นอยากกันนั้นเลยไปให้เขาฆ่าซะดีกว่าแท้จริงผู้นี้ยังไม่เป็นอรหันต์ยังได้อะไรรับรู้สึกว่าความเกิดเป็นทุกข์หมดเพราะพระของพระพุทธเจ้าในยุคนึงที่ท่านสอนปรงอสุภะเอาไว้เห็นอะไรก็เป็นทุกข์หมดเลยไปฆ่าตัวตายมั่งจ้างเขาฆ่ามั่งไร่รอเลยพระพุทธเจ้าออกมาอานนท์พระหายไปหมดเขาไปฆ่าตัวตายกันมั่งไปจ้างเขาฆ่ามั่งมีบาทมีจีวรเอาไปจ้างเขาเป็นเครื่องแลกให้เขาฆ่ามั่งตายไปซะแยะแหมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกมันเลยเถิดไปหน่อยเว้ยไอ้นี่มันไม่ติดเบรกให้มันเลยเถิดไปมันก็รู้สึกว่าเห็นทุกข์อ่ะมันเบื่อเหมือนกันน่ะแต่มันเบื่อเกินไปมันไม่รู้จุดพอดีเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเบื่อนี่เราก็ไม่เบื่อแล้วเราก็เลยเหมือนกับเราไม่เบื่อความเหม็นของเราบ้างไม่เบื่อความกินความอยู่อะไรของเราบ้างเราก็อาศัยอยู่ได้เราก็จะต้องไม่เบื่อแม้กระทั่งความเป็นคุณค่าเพราะว่ามนุษย์จะมีคุณค่าที่การงานเราก็ไม่เบื่อแม้แต่การงานสูงขึ้นไปได้อีกไม่เบื่อแม้แต่จะอุตสาหะวิริยะช่วยเหลือคนให้มันให้มาเห็นความจริงสัจธรรมพวกนี้เท่ากับเราช่วยสร้างศาสนาไว้ถ้าเราไม่อุตสาหาวิริยะที่จะภาคเพียรให้เขารู้ความจริงให้เขาเอาหน้าทำยังไงเนี่ยอย่าไปเบื่ออย่าไปท้อแท้สอนเขาให้ลึกซึ้งสอนเขาให้รู้จริงถ้าเราไม่สอนเขาให้ลึกซึ้งไม่สอนเขาให้ได้ธรรมะพวกนี้ต่อทอดไปแล้วศาสนาก็ต้องด่วนใช่ไหมเพราะจะเบื่อจะไปเบื่อเลยทำก็แล้วกันแต่มันก็เมื่อยอ่ะเพราะงั้นเราก็ใช้คำว่าเมื่อยนี่แทนคำว่าเบื่อแท้จริงมันก็เป็นเรื่องที่ว่าโอ้โหมันเหนื่อยนะมันหนักเหมือนกันนะมันหนักนะหนักก็ไม่เป็นไรหนักเราก็พยายามวางใจวางใจมันก็เบางานมันก็หนักทำตามงานแต่ใจวางแล้วมันเบาคุณมีวิสูตรที่ใจวางแล้วเบางานหนักๆนี่ใจวางแล้วเบาฮะเคยเป็นอะไรไม่ท้อหรอกก็แก้มาอยู่ตลอดเวลาไม่ท้อหรอกมันจะท้อเมื่อไหร่ก็รู้ตัวมันให้ชัดไอ้นี่มันจะท้อแล้วนะเนี่ยโอ้คนนี้มันยังไงมันปล่อยสะรือทิ้งสะรือก็พยายามอยู่จนหาเหตุผลว่าเราต้องวางก่อนเพราะว่ามันมีรูปแบบหรือว่ามีบทปฏิบัติอันนึงเหมือนกันบอกว่าอันนี้วางเขาเสียพรหมทันเขาเสียวางเขาปล่อยเขาเสียมันมีบทปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ทีนี้เราก็จะต้องมีเมตตาจะวางเขานี่มันสมควรแก่ความจริงหรือเปล่าว่าไอ้คนนี้มันน่าวางแล้วล่ะไม่น่าวางก็ไม่ได้หรอกมันทวงอันอื่นหาเหตุผลจริงๆจนครบถ้วนวันเดียวครบคันแล้วเราก็ก็วางแล้วเราก็อย่าท้อในเรื่องอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันหนักอย่างนี้พระโพธิสัตว์นี่ถึงสอบไม่ได้หรอกสอบเป็นโพธิสัตว์ตอนแรกๆก็เฮียก็หือรือไฟแรงพอทำมาแล้วโอ้โหสอนคนนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเสร็จแล้วก็พระโพธิสัตว์ก็ถูกคัดเลือกเข้าก็บอกแล้วไม่เอาแล้วบายบายไม่เอาแล้วโพสต์ด็อกเตอร์นี่ไม่ต่อแล้วก็ลาจบเพราะท่านมีสิทธิ์จบด้วยท่านก็ไปไม่ต่อเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทุกองค์พอตั้งจิตเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็จะได้สอบได้เป็นพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่ใช่รีทายกันบานเบิกเลยไม่งั้นพระพุทธเจ้าชกกันตายเลยมันเยอะใครก็จะเป็นโพธิสัตว์ใครก็จะเป็นโพธิสัตว์มาตั้งง่ายๆนะโพธิสัตว์นะใครก็จะเป็นเรื่องง่ายๆไม่งั้นโอ้โหตำแหน่งพระพุทธเจ้านี่ต้อง คอร์รัปชันกันต้องฆ่าแกงกันแย่งชิงกันตายแน่มันเยอะที่จริงมันไม่เยอะหรอกมันไม่หวาดไม่ไหวหรอกมันยากนะผมนี่ยังดีอยู่แล้วผมไม่ยังไม่ท้อแท้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ท้อแท้คุณอย่าทำให้ผมท้อแท้กันแล้วกันบาปเยอะนะอ้าวทำให้พระโพธิสัตว์ตัวคนนี้ล่ะเนี่ยใช้อะไรก็ไม่รู้เหลี่ยมครูอะไรก็ไม่รู้มายั่วยาวมายุแย่มาทำให้พระโพธิสัตว์จนละอาจนเบื่อนี่บาปนะการที่จะได้พระพุทธเจ้าขึ้นไปนี่ได้ผู้ที่บำเพ็ญสูงขึ้นไปนี่ได้ดีใช่ไหมแต่เรามาเป็นเหตุให้ไม่ให้เขาไปได้ดีด้วยความจงใจด้วยความเจตนาเนี่ยยุแย่ให้ตกต่ำให้เป็นศัตรูให้โพธิสัตว์นี่ตกตีลังกาไม่ต้องขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าซะดีต้านใหญ่เลยแล้วคุณไม่บาปได้ยังไงใช่ไหมมันเทวทัตไปต้านเลยเขาตกต่ำได้เขาจะไปดีได้ดีนะใช่ไหมเพราะงั้นระวังไปต้านเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านตกต่ำนะมันสนับสนุนกันพระโพธิสัตว์ท่านก็จะพยายามไม่ให้มารมายั่วได้ไม่ให้พ่ายแพ้มารชื่อว่ามารเนี่ยมันบาปแล้วใช่ไหมพยายามจะให้พ่ายแพ้มารให้ได้มารก็พยายามเลิกตัวเองที่จะไปเป็นมารที่ใช่ไหมถ้ามารก็ยังเป็นมารอยู่อ้าวมารมันก็บาปที่ก็มารตัวไหนไม่บาปหรอกมารบาปทุกตัวทีนี้ผู้ที่จะเอาชนะมารก็อย่าไปแพ้มารให้ได้แพ้มารแล้วก็ซวยสิมันก็ตกต่ำสิอย่างนี้เป็นต้นมันก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเมื่อเข้าใจพวกนี้แล้วเราก็สร้างเอาเราก็ทำเอานะให้มันเกิดวุฒิให้มันเกิดเจริญนะผู้ที่สูงก็ย่อมพยายามแจกจ่ายให้ผู้ที่ต่ำเป็นระดับน้ำธรรมดาน้ำที่สูงก็ไหลเทให้ผู้ที่ต่ำก็ยะถาวริวหายะถาวริวหาปุราปเรเตปุริปเรยะถาวริวหาปุราปริปเรนตินั่นแหละห่วงน้ำทั้งหลายก็ยอมไหลมารวมกันจากที่สูงมหาที่ต่ำเข้ามารวมไปไม่เป็นแม่น้ำใหญ่จากแควโน้นแควนี้เนี่ยยะถาวริวหาปุราปริปเรนติสาครังสาครสาครทั้งหลายก็รวมกันมาเมื่อน้ำไหลรวมมาเป็นวังใหญ่ก็เท่าเราเจือจานความเป็นอริยทรัพย์หนึ่งเดียวความเป็นอริยทรัพย์หนึ่งเดียวกันความเป็นนิพพานความเป็นความรู้ที่จะพากันพ้นทุกข์แจกจ่ายเจือจานกันออกมาได้มากๆหลายคนต่อหลายคนนี่ต่างคนต่างมีอริยทรัพย์มันมาเป็นอริยทรัพย์แล้วมาถึงที่สุดแล้วมันตัวเดียวกันหมดมันตัววิมุตติหรือเป็นตัวที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นทั้งนั้นมันหมดความเห็นแก่ตัวนั่นเองมันหมดตัวหมดตนนั่นเองทั้งนั้นเพราะเราก็จะได้เกิดความไม่เห็นแก่ตัวหรือลดความเห็นแก่ตัวลงมานี่ขนาดพวกเรามาได้เท่านี้เรายังเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วถึงขนาดนั้นมันก็ยังมีกิเลสแซมๆมันขี้เกียจบ้างมันรังเกียจบ้างมันแอบเสพบ้างเออเราอยู่เฉยๆดีกว่าขยันมากๆก็เมื่อยเราอยู่เฉยๆนี่ก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็เสพเพราะมันเสพติดความอยู่เฉยๆเสพติดความที่ไม่พยายามอุตสาหะวิริยะเราไม่พักท่านอุตสาห์ตั้งตัวนี้ไว้ตัวดักเลยนะเราไม่พักเอ้ยเราก็จะพักนี่นะเราก็จะพักอยู่นั่นนะท่านถึงเตือนเราไม่พักเมื่อเราไม่เพียรก็คือเราเองเราสมควรจะพักก็ค่อยพักจึงเอาตัวเราไม่เพียรไว้ตัวหลังก็เคยตั้งข้อสังเกตให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนิพพานแล้วนี่จะเหลือที่จะพิจารณาธรรมวิจัยตรวจตนเองเวลากำลังผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่นี่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้มีอีกไหมที่เราควรทำเรามีแรงมีควรพอควรทำไหมนี่เรามีเร็วมีเรี่ยวมีแรงมีไม่มีงานก็หางานไม่ยากมีไม่มีอะไรทำก็หาอะไรทำยากไม่ยากเพราะฉะนั้นทำในวินัยได้เป็นไปเพื่อความอุตสาหะขนขวายเป็นบุญกิริยาวัตถุขยันอยู่อย่างนี้แล้วมันตกต่ำได้ยังไงมันไม่อุดมสมบูรณ์มันไม่เจริญได้ยังไงในโลกและตัวคุณไม่เป็นคนมีคุณค่าได้ยังไงมันเป็นสูตรที่ดิ้นไม่ออกนะเหมือนกับปั้นทุบดินทั้งนั้นเลยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงหรือเปล่าฉะนั้นเราได้ถึงขีดขั้นหรือเปล่าถ้าได้ถึงขีดขั้นแล้วเจริญนี่พวกเราเนี่ยถึงเป็นอริยทรัพย์ได้อริยทรัพย์มาเป็นผู้เสียสละ เสียสละมาได้เท่านี้เท่านี้เรายังเห็นเลยว่านี่เราสร้างสรรค์ให้แก่สังคมเขาพอเรามาเป็นผู้ที่กินน้อยใช้น้อยเปลืองน้อยเป็นรถยนต์ที่เปลืองเชื้อเพลิงน้อยแต่ติดเครื่องได้มากติดเครื่องได้ทนประสิทธิภาพในการเดินงานเดินเครื่องมีกรรมกิริยาการงานสร้างสรรค์ได้อยู่มากมันกำไรมันเป็นตัวผลสร้างสรรค์ให้แก่โลกสังคมจึงเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความกำไรทุกวันนี้มันผลาญมันทำแล้วมันก็ผลาญมากกว่ายิ่งเป็นเศรษฐีแล้วยิ่งชี้นิ้วโอ้โหของที่จะบำเรอบำรุงเนี่ยจะต้องเอาไอ้นี่มันผลาญมันเป็นตัวอย่างที่เลวซ้อนตัวอย่างของเศรษฐีหรือเมียเศรษฐีนี่นะทำเฟ้อเฟ้อฟุ้งๆอะไรให้คนอื่นเอาอย่างเนี่ยไม่ใช่บาปที่ตัวผลาญคนเดียวนะบาปที่ตัวเป็นตัวอย่างชักจูงให้คนอื่นมาบ้าบ้าบอๆอย่างตัวฟุ้งฟุ้งเฟ้อเฟ้ออย่างตัวด้วยนี่บาปไม่ใช่น้อยเลยคิดในละเอียดแล้วจะเห็นว่าคนพวกนี้สร้างบาปมหาศาลเลยสังคมเลยเอาอย่างไอ้ตัวชั่วตัวเลวนี่มาตามเป็นขบวนเลยใส่ตุ้มหูเพชรแปลวพลาไปโอไปอาเขาแต่งให้สวยเสือจูงดึงเขานี่นะเรานึกว่าเราได้บุญเรานึกว่าเราเป็นสุขโลกียสุขโอ้ยได้อวดโอข่มเขาได้งามได้พลอยเสพติดอารมณ์อาการอย่างนี้ยิ่งไปทำเพื่อชูเพื่อเชิดเพื่อที่จะโอ้อวดให้คนอื่นเอาอย่างตามเขาเอาอย่างตามก็ตามเขาไม่เอาอย่างตามก็ตามบาปทั้งนั้นน่ะแล้วเขาไม่รู้บาปพวกนี้หรอกซวยนะนึกว่าตัวได้ดีที่แต่ที่แท้ตัวได้ชั่วนี่ทำยังไงผมจะมีความสามารถไปบอกพวกเมียเศรษฐีทั้งหลายแหละไปบอกพวกที่แอคอาร์ตพวกนี้ดีไม่ดีตัวเองไม่มีซะด้วยซ้ำไปหลอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นของตัวเองไปยืมเพชรยืมพลอยเขาไปแต่งไปโชยคนอื่นเขาเอาอย่างตามตัวเองทั้งที่ไม่ใช่บุญของตัวเลยไม่ใช่ของตัวเองที่มีจริงด้วยนะและถึงได้ไปถึงคนยืมของเขามาแล้วก็เอาไปอวดโชยคนอื่นเขาเอาอย่างตามแล้วแอคอาร์ตทำทีเป็นของฉันเลยนะแล้วให้คนอื่นก็หลงเท่หลงเก๋หลงหรูหลงหราข่มคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ไปใส่ข่มเขาอวดอ้างมั่งอ้างมีให้เขาเป็นลัทธิเอาอย่างที่ไม่ควรเอาอย่างเพราะเป็นลัทธิผลาญพลาดเป็นลัทธิทำลายข่มกันเป็นศักดินาอะไรพวกนี้นิยมทุนนิยมเนี่ยบาปซ้อนอีกเท่าไหร่คนนี้ไม่ใช่ของตัวซะด้วยเห็นไหมเสร็จแล้วยังอุตส่าห์ไปหลอกคนอื่นมาหลอกคนอื่นให้มาเอาอย่างตามอย่างนี้อีกแล้วบาปยิ่งกว่าเขาเป็นเศรษฐีของเขาเองก็ยังพอทำเนานี่ไม่อะไปที่ได้เอาของใครมาอยู่ในสังคมก็ทำไงเขาไม่รู้เรื่องนะทำยังไงจะบอกเขาได้จะได้ไม่สร้างค่านิยมอันนี้เรามาสร้างค่านิยมใหม่ให้ขยันหมั่นเพียรไม่ต้องไปเปลืองไปผลาญไปพลาอะไรล้องเลิกผลาญเสียนี่มาสร้างสรรค์มาขยันทางนี้มาประหยัดตัวเองเนี่ยมันยังเฟ้อยังเกินอยู่ต้องเท่าไหร่มหัดประหยัดโรงเรียนรู้ตัวที่จะประหยัดจะลดนี่เรายังกินเกินเรายังใช้เกินเรายังอะไรเกินเรายังมีอะไรเกินมาลดลงเลิกผลาญประหยัดสร้างสรรค์ขยันทำสมาธิให้ดีหลักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาสังคมเนี่ยนี่เดี๋ยวหนังสือทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนแท้ออกนี่อ่านให้ดีๆหลัก5ข้อที่แก้ปัญหาสังคมเนี่ยสมาธิเลิกผลาญประหยัดสร้างสรรค์ขยันนี่5ตัวทำความเห็นให้ถูกต้องให้เห็นชัดๆเลยว่าเลิกผลาญคืออะไรและคุณต้องแยบคายมีวุฒิแยบคายโยนิโสมนสิการให้แยบคายว่าเราผลาญอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ยังผลาญอะไรในพวกเรานี่นะก็ผลาญน้อยลงน้อยลงแล้วหลายคนพวกเราที่มาที่นี่พอออกไปข้างนอกก็ไปผลาญอยู่ข้างนอกอยู่พอเข้ามาในนี้ก็มาประหยัดแต่ออกไปข้างนอกก็ยังผลาญอยู่อะไรอย่างนี้ยังไม่อ่านหารชาญชัยยังไม่อ่านหารชาญกล้าว่าเออเราออกไปข้างนอกเนี่ยยังลดไม่ได้นะเราอายเขาเรายังไม่แข็งแรงยังไม่อ่านหารยังไม่เก่งที่เราจะทำยังไงเราไม่ต้องผลาญเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปผลาญไปพลาดไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องอะไรอีกแล้วมันก็ยังไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราจะต้องหัดประหยัดลงมาแม้แต่เครื่องใช้เครื่องกินอะไรลดลงมาให้ได้จนสามารถจะอยู่ในสังคมนี้เป็นตัวของเราเองได้แล้วก็ลด ให้สังคมได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ซ้อนมันสอดซ้อนตัวพวกนี้เป็นสภาพแยบคายโยนิโสมนสิการที่ผมพูดนี่คือผมสัทธรรมสวรณะคือผมกำลังเทศธรรมเทศนาคุณก็ธรรมสวรณะคุณก็ฟังให้เป็นธรรมสวรณะให้เป็นสัทธธรรมสวรณะถ้าผมเป็นสัตบุรุษคุณกำลังเสพสังเสวะผมอยู่เสพคุณและผมก็พยายามที่จะเทศจะอธิบายจะพยายามแจกแจงให้คุณรับคุณก็รับสัพปุริสสะสังเสวะและคุณก็พยายามสัทธธรรมสวรณะและคุณก็ให้แยบคายแม้ตอนนี้จะเป็นสุตตมยปัญญาให้แยบคายนะให้เข้าใจด้วยฟังคิดไตรตรองตามจินตามยปัญญาแล้วรู้ตัดสินแล้วก็ไปทำต่อเป็นภาวนามยปัญญาให้เกิดให้เป็นธรรมานุธรรมปฏิปติไปปฏิบัติเข้าไปภาวนาเข้าไปปฏิบัติเข้าไปให้มันเป็นธรรมานุธรรมตามลำดับตามขั้นตามตอนขณะนี้เรายังบกพร่องเรายังเหลืออะไรที่จะต้องทำเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปเรื่อยๆมันก็เก็บมันก็ซอยแทนที่จะไปติดแป้นติดฐานฐานนี่แปลว่าส้วมนะภาษาอีสานติดฐานนี่ติดส้วมนะระวังวันหนึ่งเน่าอยู่ในฐานนี่เน่านะฐานนี่แปลว่าส้วมนะอีสานนี่เขาเรียกส้วมนี่ว่าฐานแต่ฐานนี่คือห้องเน่าเพราะเราวางเนี่ยเลยติดฐานติดฐานเนี่ยติดอยู่ที่ส้วมนั่นเองแหละภาษามันชักชนกันแล้วติดอยู่ที่ห้องเน่านั่นแหละเราแปลเป็นห้องเน่าดีกว่าห้องขี้เอาให้ชัดเน่าเหม็นอยู่ตรงนั้นนะติดฐานนะระวังอย่าติดฐานนะเพราะเราเองเราพยายามให้รู้ตัวเองว่าเราไม่ติดอะไรเราไม่ติดที่ไหนอย่าแช่อย่าติดเมื่อไม่แช่ไม่ติดเนี่ยถึงบอกว่าอย่าเป็นเทพพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเมื่อคุณไม่เสพเรียกว่าไม่เมถุนเมื่อไม่เสพแล้วเรียกว่าเราก็ได้ว่างใช่ไหมเราไม่เสพเราก็ปล่อยใช่ไหมพอปล่อยมาว่างแล้วเราก็เลยมาเป็นเทพพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพอมาว่างฟังให้ออกตรงนี้พอมาเป็นมาว่างเราก็เลยติดว่างทีนี้ละเสพเหมือนกันละทีนี้เขาเรียกว่าเสพแล้วทีนี้เราไม่เสพแล้วเราไม่มีทุนอะไรแล้วไม่มีเสพคู่อะไรแล้วเราก็มาอยู่ที่ว่างเราก็มาเสพคู่ที่ว่างเองนั่นแหละเรียกว่าเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพอได้อันนี้แล้วเราก็มาติดอยู่อันนี้ไม่เอากลับไปเป็นสิ่งที่จะสร้างสรรค์ไม่เสพว่างเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้เท่าทันตัวนี้เราจะกลายเป็นคนเสพว่างเป็นรัตถิฤาษีเดรัจฉีผมถึงพูดแล้วพูดเราว่าถ้าเผื่อว่าจะปล่อยพวกเราเป็นฤาษีเดรัจฉีปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยปลาไหลลงตมรู้ใครรู้มันเลยตอนนี้ป่าใครป่ามันป่านี้ลัทธิโพธิรักษ์นี่มีอาจารย์อยู่หลายป่านี้ไม่รู้จะไปมันไม่ได้สนิทหรอกที่จริงมันไปมันก็ไปสร้างวังจะไปสร้างวังอยู่เขานั้นทำนั้นกันตั้งหลายคนแล้วป่านี้10ปีแล้วนี่ป่านี้ก็ออกไปสร้างเขาสร้างวังไม่ศึกด้วยนี่ศึกไปนี่ก็เพราะว่ามาเคี่ยวมาเข็นกันนะศึกไปถ้าไม่เคี่ยวไม่เข็นนะปล่อยอย่างนี้แล้วนะโหป่านนี้เยอะวังใครวังมันลาบสักการะเสียงเยินยอเยอะแยะผมเองผมก็จะดังเพราะลูกศิษย์ลูกหาเยอะองค์นั้นก็อยู่เขานั้นองค์นี้ก็อยู่ถ้ำนี้ก็ลูกศิษย์พระโพธิลักษณ์องค์นี้ก็ศิษย์พระโพธิลักษณ์แหมไม่แน่นะป่านนี้อาจจะเหยียบไล่อาจารย์ชาไปแล้วก็ได้แต่อาจารย์ชานี่ไม่มีลูกศิษย์ดังว่านี่มีแต่ไปสร้างวัดเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เอาสถิติวัดต่างๆมาข่มกันอาจารย์ชาก็เลยได้แต่วัดเสร็จแล้วก็ให้องค์นั้นองค์นี้อยู่แล้วท่านก็ไม่ได้ไปสอนต่อแล้วมันก็ไม่ต่อก็เลยกลายเป็นวัดอะไรไม่รู้เป็นร้อยๆวัดเข้าไปเนี่ยอาจารย์ชาเนี่ยไปเปาะเอาไว้ตรงนี้ก็ไปมีวัดเปาะตรงนี้ก็ไปมีวัดก็มันจะยากอะไรละคนมันอยากได้วัดจริงๆมันอยากได้พระแต่มันไม่เป็นพระจริงแล้วคนมันไม่รู้พระจริงมันไม่รู้วัดจริงก็เลยสร้างเปลือกไปหมดแต่ถ้าพวกเราเนี่ยยังมีความรู้มั่งมีอริยคุณอริยทรัพย์บ้างก็แค่นี้ก็ทำไมพระปุถุชนไม่ใช่พระอริยะอะไรเขายังสร้างได้และเราก็มีสภาพที่แม้มีรูปมีแบบมีอะไรต่ออะไรพอสมควรขนาดนี้ขนาดที่เขาว่าคุณเกรงๆขนาดนี้ไม่ต้องเอาอะไรมากเราไม่กินเนื้อสัตว์กินมื้อเดียวไม่เก็บไม่เอาเงินเอาทองให้วยาวจกรแต่สุขุมก็สั่งยาวยาวกรที่จริงให้วยาวจกรเก็บเงินไว้ให้เท่านั้นเองเวลาจ่ายเวลาใช้คุณสั่งอย่างเดียว คุณก็ทำได้แบบนี้คุณก็ทำได้ไม่ให้เขาคิดด้วยฉันสั่งคนเดียวเผด็จการคุณก็สั่งใช้ให้เขาเก็บเงินคุณก็บริสุทธิ์เงินเอ้ยนี่เงินท่านไม่มีแล้วท่านไม่ได้ถือเงินจับเงินหรอกนู่นมีวยาวัจกรอุปถัมภ์เขาเป็นคนจับคนใช้แต่เสร็จแล้วเวลาใช้จริงๆนะคุณเป็นคนสั่งวยาวัจกรเอาไปสั่งเอาไปใช้มั่งคุณก็ซัดมันแอแอนเลยวยาวัจกรจะคิดใช้อะไรเองก็ไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ยากนี่จะทำอย่างนี้ก็ทำไม่ยากเสร็จแล้วคุณก็ยาสร้างที่วังไหนวังนั้นวังนี้ของเราก็ได้ฐานหนึ่งฐานหนึ่งที่คุณสงบระงับพอสมควรเป็นคนสงบพอสมควรไม่ยากอย่างนี้ไม่ยากทีนี้ผมไม่ต้องการผมไม่ต้องการคนได้แค่นี้ผมต้องการคนที่ได้ให้สูงสุดให้บริสุทธิ์ไปแล้วทีนี้ไม่ต้องบอกคุณว่าคุณจะไปเป็นไปมีอะไรถ้าคุณได้แล้วคุณจะไปสร้างวังสร้างเวียงอะไรอีกหรือไม่ถ้าคุณสมบูรณ์แล้วคุณไม่ไปสร้างวังเวียงเพราะฉะนั้นบางคนนี่จะไปออกป่าออกเขาออกถ้ำไปเป็นอันโน้นอันนี้อยู่ผมถึงเข็นให้รู้สึกตัวเลยเข็นจริงๆไม่เอาอย่างนั้นไปเดี๋ยวก็ไปมันไม่สุดไม่สมบูรณ์ไอ้ไม่สุดไม่สมบูรณ์เพราะผมหมดหน้าที่หรือหมดเวลาที่จะช่วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี่มันยังมีเวลาอยู่นี่เห็นอยู่หลัดๆนี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเราต้องพยายามให้เคี่ยวเข็นขึ้นไปตามฐานะหน้าที่ไม่เช่นนั้นมันไม่สุดแต่มันก็ไปสร้างสิ่งไม่ดีแซมขึ้นมาถ้าหลายคนยิ่งหลายคนสร้างสิ่งไม่ดีแซมขึ้นมามันก็เสียหายใหญ่แต่ถ้าเป็นฤาษีแล้วมันก็เลยกลายเป็นสิ่งเสื่อมและบาปกับตัวเองตัวเองยังไม่พ้นชูชลูขานเถาะแล้วตัวเองก็เลยไปสร้างสิ่งเสื่อมใส่บาปตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไปศึกออกไปนี่นะเขาจะได้วิบากเขาจะได้ข้อได้แบบฝึกหัดส่วนฤาษีนี่เป็นช่องทางคุณมาอาศัยยิ่งกินเหล็กแดงเผาไฟนี่คุณบาปจัดกว่าด้วยบาปจัดกว่าด้วยแต่ยิ่งไปใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกแล้วคุณจะรู้ตัวหรือว่าคุณใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกคุณที่เขาทำชั่วอยู่เขาไม่รู้ตัวหรอกเขารู้ตัวเขาก็ต้องละอายหรือเขาละความละอายน้อยเขาก็ทำไปเขาก็บาปอยู่นั่นแหละมันก็ยิ่งบาปแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นไปทำอยู่ในฐานะที่เราเองเราไม่ได้หลอกคนมากทำอยู่ในฐานะอย่างนั้นมันยังบาปน้อยกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนศึกก็ศึกนะคนจะปล่อยไปเป็นฤาษีนะมันปล่อยไม่ยากหรอกปล่อยไม่ยากหรอกฤาษีเนี่ยถึงแม้ว่าคุณศึกไปแล้วคุณมีเลือดฤาษีคุณก็ไปหาถ้ำฤาษีของคุณอยู่เองแม้ศึกก็แล้วก็ตามคุณก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมของคุณทั้งที่คุณไม่ได้อยู่ในร่างนี้คุณก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมของคุณได้คุณก็เป็นฤาษีขนาดฐานนั้นของคุณนั่นแหละแล้วคุณก็เอาดีตัวที่คุณมีดีนั่นแหละไปใช้เลี้ยงชีวิตแม้ไม่ได้เครื่องแบบนี้เป็นองค์ประกอบแม้ไม่ได้เครื่องแบบเป็นองค์ประกอบก็ตามได้ทำได้นี่ไม่ใช่ชี้โพรงให้กระรอกนะพูดแล้วก็ไม่ใช่ชี้โพรงให้กระรอกนะมันเป็นได้นะมีอะไรลึกซึ้งที่ฟังนี่เราก็วิเคราะห์ลึกซึ้งพิสดารขึ้นมาเพิ่มเติมตามวันตามเวลานะมันก็เราก็ตั้งใจศึกษานะฟังสัจธรรมให้เป็นสัจธรรมแล้วเราก็จะได้วุฒิแล้วก็ให้รับให้ดีอย่าเบลอให้แยบคายโยนิโสมนสิการเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติเข้าธรรมานุธรรมปฏิปตินะธรรมปฏิบัติจึงจะเกิดวุฒิพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญผู้ที่ทรงอยู่ปวดการกล่าวไปใหญ่ถึงเสื่อมท่านสรรเสริญวุฒิท่านทรงสรรเสริญการเจริญยิ่งอยู่เท่านั้นเอาละวันนี้พอ ในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อถือความยึดถือหรือนับถือศาสนาเนี่ยนะเป็นเรื่องของความเชื่อถือความยึดถือความนับถือฟังภาษาไทยพวกคุณก็คงจะพอเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดนี่นะมีศาสนาเขาว่าเขามีศาสนาคนเราทุกวันนี้ในโลกนี้ก็แต่เดิมมาคนเราอยู่กันอย่างเป็นสุขมาก่อนมาตอนนี้ชุดยุคหลังๆนี้แหละมนุษยชาติชักไม่ค่อยเป็นสุข ที่ไม่เป็นสุขนี่ก็เพราะมันอวดดีกิเลสมันพาอวดดีอวดดีแล้วก็สุดท้ายเข้าก็ไม่มีศาสนาเพราะเราจะถามคนเยอะเลยในโลกขณะนี้โดยเฉพาะคนทางด้านไม่ว่าตะวันออกหรือตะวันตกโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนี่ยเยอะเลยถามเขาว่ามีศาสนาไหมเขาบอกเขาไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่มีศาสนาเขาก็จะต้องไม่มีจุดสำคัญที่เขาเชื่อถือยึดถือนับถือหรือถึงขั้นบูชาเคารพถึงขั้นบูชาเคารพเขาก็จะไม่มีอะไรเป็นยิ่งใหญ่อะอะไรที่เชื่อถือยึดถือนับถือแล้วก็บูชาเคารพกราบไหว้ซึ่งมันเป็นคุณลักษณะอันหนึ่งของคนที่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดยอดที่สุดถึงขั้นที่เราจะต้องบูชาเคารพยิ่งใหญ่ในจิตใจเขาไม่ละเขารู้สึกว่าตัวเขาเองนะยิ่งใหญ่ที่สุดเชื่อตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นพระเจ้าไปในตัวเลยนะใหญ่มาฉันสิทธิ์ขาดอยู่ที่ฉันอำนาจใหญ่อยู่ที่ฉันไม่นับถือพระเจ้าก็ไม่นับถือสิ่งดีงามสูงสุดใครจะยิ่งใหญ่ไม่มีตัวอย่างที่ไหนใครจะยิ่งใหญ่เท่าฉันนะตัวอย่างเดียวก็เคยเป็นศาสดามาแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่นับถือไม่บูชาไม่เคารพไม่ยึดถือนี่คือคนไม่มีศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้มีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นสังคมจึงเดือดร้อนตราบใดที่คนเรายังมีศาสนายังเชื่อถือยังยึดถือยังนับถือยังเคารพบูชายังเข้าใจถึงสิ่งที่ดีงามอันนั้นเป็นหลักเราเรียกหลักที่ดีงามตามสัจจะว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างศาสนาอื่นก็ถือว่าพระเจ้านี่ยอดเยี่ยมเป็นทุกอย่างบันดาลทุกอย่างสร้างทุกอย่างมีสิทธิ์ขาดทุกอย่างมีอำนาจทุกอย่างส่วนพุทธเราก็ถือว่าสัจจะความจริงซึ่งเราจะต้องเข้าไปอย่างรู้ถึงสัจธรรมนั้นความจริงนั้นให้ชัดเจนว่าคืออะไรแล้วจริงอย่างไรเช่นมนุษย์เนี่ยมีอะไรที่ดีที่สุดมีอะไรที่เป็นพลังที่สุดเราก็สอดคล้องกับเขาอยู่ศาสนาอื่นก็ถือว่าพลังงานทางจิตวิญญาณพระเจ้าคือพลังงานทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในสากลโลกนี้เพราะเขาไม่เรียกพระเจ้าเขาก็เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ก็เรียกศาสนาพุทธเราก็รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้มีจริงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ของแต่ละคนของแต่ละคนรวมกันเข้าก็เป็นสิ่งที่รวมเพราะฉะนั้นอะไรที่รวมกันได้อย่างชาวพุทธมีพลังงานหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนวพุทธที่สอดคล้องกันก็เข้าไปสอดคล้องสอดประสานนะประสังเคราะห์กันรวมกันผนึกกันทุกอย่างนี่อยู่กันด้วยการสังเคราะห์หรือสังขารสังขารกันในตัวสังเคราะห์กันในตัวแล้วก็รวมกันอยู่ไม่มีอะไรปลีกเดียวเป็นเอกเทศในสากลโลกหรือในเอกภพนี้ไม่มีอะไรอยู่เดียวเป็นเอกเทศไม่มีถ้าคุณนึกถึงเอกภพก็คือองค์ประกอบทั้งหมดที่รวมกันอยู่เป็นมวลใหญ่เป็นยูนิเวอร์สหรือว่าเป็นมหาจักรวาลเนี่ยมันก็รวมกันอยู่ใช่ไหมมันรวมกันอยู่เป็นกลุ่มไอ้ที่แตกออกไปเป็นเศษย่อยนะมันไม่มีถึงมันมีเราก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมันนี่เราอยู่ตรงไหนอ่ะคุณอยู่ตรงไหนอยู่ในมหาจักรวาลนี้เปล่าใช่ไหมคุณก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วมันก็รวมอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่มันก็หลุดออกไปอย่างน้อยก็เป็นผู้ทางวัตถุก็มันมีอำนาจดึงดูดอยู่ในโลกมีแรงดึงดูดแล้วมันก็อยู่ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้ทั้งหลักนามธรรมก็พิสูจน์ได้ว่ารวมกันอยู่เพราะฉะนั้นความเห็นแยกความเห็นของศาสนาบางศาสนาซึ่งไม่เป็นศาสนาหรอกอันนี้จะว่าไม่เป็นศาสนามันก็เป็นความเข้าใจความเชื่อถือเหมือนกันซึ่งไม่มีใครเป็นศาสดาแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นยึดถือกันคือศาสนาฤาษีที่อาตมาว่าปลีกเดียวไปเลยไม่มีศาสดาหรอกใครคิดปลีกเดียวได้โดยวิธีใดๆก็เอาหาวิธีปลีกเดียวไป ไปเสร็จแล้วก็ให้ชีวิตทิ้งตายไปเฉยๆด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่เกี่ยวตัดโลกตัดโลกหนีโลกไปมันก็จะไปยากอะไรขุดหลุมแล้วก็เอาตัวเองฝังปุ๊บให้ใครฝังให้มันก็หนีแล้วถ้าจะพูดอย่างนั้นนะมันไม่มีประโยชน์อะไรไปแต่เพียงชะลอเวลาตายไปเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆเป็นความคิดที่ผิดสัจธรรมผิดความเป็นจริงเพราะคุณจะไม่อยู่คุณจะไม่เกี่ยวแต่คุณมันอยู่ในนี้ไม่มีเกี่ยวได้ยังไงเห็นไหมโดยรูปมันก็อยู่อยู่แล้วมันอยู่ในมวลนี้อยู่ในกลุ่มโลกก้อนนี้เพราะฉะนั้นความคิดที่คิดจะแยกเดี่ยวไปไม่เกี่ยวกับอะไรนี่เป็นความคิดมิจฉาทิฏฐิอย่างชัดๆตอนแรกแล้วฟังดีๆแล้วจะเข้าใจโดยเฉพาะเราความรู้ธรรมดาสามัญก็รู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์โขลงคนเป็นสัตว์ที่รวมกันอยู่อย่างเก่งด้วยนะแต่มันทำลายกันก็เก่งแต่มันรวมกันอยู่อย่างเก่งด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่อย่างคนที่เป็นสัตว์โขลงที่อยู่รวมกันอยู่อย่างเก่งอย่างดีให้ได้รวมกันอยู่อย่างเก่งอย่างดีอย่างมีสุขอย่างมีความเจริญให้ได้เพราะจะมีศาสดามากมายพยายามที่จะรวมหมู่รวมกลุ่มกันขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนพยายามสร้างสรรค์ความดีศาสนาที่เอาความวิเศษหรือว่าความยิ่งใหญ่ไปอยู่ที่พระเจ้าเป็นพลังงานทางนามธรรมเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามไปสมมุติไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วเขาก็พยายามรวมกลุ่มกันเนี่ยอาตมาพูดโดยในยะที่อาตมามีภูมิของอาตมานะพระเจ้าก็คือพลังงานของชาวที่เขาศาสนาที่เขามีพระเจ้าเขาแบ่งกันไปนะพระเจ้าคนละองค์คนละองค์นะศาสนาอิสลามก็กับพระเจ้าศาสนาคริสต์ก็กับพระเจ้าศาสนาบาฮายก็กับพระเจ้าอะไรนี่แล้วแต่เพราะงั้นพระเจ้าเขาคนละองค์ความจริงก็คือแบ่งกันไปเป็นนามธรรมคนละจุดมุ่งคนละอันรวมเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าเรามาสมมติว่าเราเป็นคริสต์พลังงานของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีพลังงานทางวิญญาณของแต่ละคนก็รวมพลังงานของแต่วิญญาณของแต่ละคนไปรวมกันเป็นคริสต์เชื่ออย่างนี้คนนี้ก็เชื่ออย่างนี้คนนี้เชื่ออย่างนี้เหมือนกันก็เข้าไปผนวกกันได้มากการสังเคราะห์กันมันมีต่างกันบ้างมันก็ขัดแย้งกันหน่อยนึงมันก็ไม่สนิทนักคนที่เหมือนกันมากมันก็จะเข้าไปแน่นไปสนิทกันเยอะเยอะเยอะคนที่เหมือนน้อยก็สนิทกันเท่านี้น้อยเหมือนกันได้เท่านั้นก็ไปสนิทเท่านั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่อาตมาพยายามอธิบายเป็นภาษาวิทยาศาสตร์สรุปแล้วพลังงานทางวิญญาณของมนุษย์ก็ไปรวมกันเป็นของศาสนานั้นพลังงานรวมอันนั้นแหละเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานพระเจ้าไม่ได้มีพระเจ้าเองโดยอัตโนมัติตามที่เขาเข้าใจไม่มีหรอกศาสนาคริสต์ก็มีของคริสต์ศาสนาอิสลามก็มีของอิสลามศาสนาบาฮายศาสนาซิกศาสนาซอโรเอสเตอร์ศาสนาเดี๋ยวนี้มีศาสนามูนเขาเรียกมูนอิซึมตอนนี้ไปใหญ่อยู่อเมริกาซื้อมหาวิทยาลัยซื้อโรงแรมซื้ออะไรต่ออะไรโอ้โหรวยตอนนี้รวยเป็นศาสนาที่เขากำลังจะแพร่เลยเนี่ยมาถูกจับอยู่ในเมืองไทยไงที่สำนักใหญ่เขาตั้งอยู่ที่หน้ารามที่โดนจับตอนนี้ก็ยังเรื่องอยู่ในคดีอยู่ในคุกยังมีอยู่เลยยังไม่สิ้นสุดเป็นยังไงอย่าไปให้อาตมาพูดเลยอาตมาก็ไม่รู้รายละเอียดเขาทีเดียวหรอกนะเขาจะรวมศาสนาทุกศาสนาไว้ที่เขาหมดแต่เขาเองมีรากเหง้ามาจากคริสต์ในมูลเนี่ยในมูลเป็นชาวไต้หวันเอ้ยเป็นชาวเกาหลีชาวเกาหลีในมูลกำลังแพร่กว้างขวางมากตอนนี้นะลัทธิมูลอิซึมเป็นลัทธิมูลเขาก็พยายามนะรวยนะหาตังค์คือเขารวมคนที่มารวมกันแล้วมีแนวเด่นของเขาอันนึงก็คือว่าลัทธิของเขาเนี่ยต้องแต่งงานแล้วเขาจะเป็นเจ้าพิธีจัดให้คนแต่งงานทีละ100คู่200คู่แต่งแล้วก็เป็นคนเลือกให้เป็นคนจัดแจงหาใ อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วก็หย่าไม่ได้นะแต่งแล้วไม่มีสิทธิ์หย่าอะไรต่างๆนานาแล้วก็เชื่อเป็นลัทธิที่ให้ความเชื่อแก่ผู้ที่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้เขาแล้วเขาก็จะรวมทุกศาสนาเข้าในนั้นหมดมาเมืองไทยเขาก็บอกเขาก็เป็นพุทธแต่จริงๆเขาก็มีหลักแกนของเขาเสพกามเสพกามเพราะเขาบอกว่าอย่างพระเยซูนี่มีข้อผิดพลาดเห็นไหมตายไปก่อนไม่ได้แต่งงานไม่ได้เสพกามข้อบกสั่งสอนจึงบกพร่องตัวเองก็ต้องถูกตรึงกางเขนเพราะเขาจะต้องแก้ข้อบกพร่องเขาพูดเป็นนัยยะคล้ายๆกับว่าเขานี่เป็นทางด้านคริสต์ก็บอกเป็นอะไรเป็นเมอร์เชียลอะไรเนี่ยมาทางศาสนาพุทธก็เป็นพระศรีอริยเมตไตรทางศาสนาอื่นเขาก็มีผู้ที่จะเป็นพระเจ้ามาใหม่เนี่ยองค์ใหม่เนี่ยเขาเป็นตัวผู้นั้นเขาทำประกาศว่าเขาให้สาวกเข้าใจว่าเขาเป็นตัวผู้นั้นที่จะมากอบกู้ศาสนามวลมนุษยชาติทั้งหมดแล้วเขาก็พยายามทำคนก็เริ่มใสเยอะเหมือนกันเมืองไทยก็มีอยู่เมืองไทยตัวใหญ่ๆด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เลยพยายามเป็นแขนงเป็นอะไรเป็นสาขาเป็นอะไรแต่อยู่ติดต่อกันอยู่ตรงทุกวันนี้เอาละพุทธศาสนากระเดี๋ยวก็จะกระจายอธิบายออกนอกเรื่องไปไม่เข้าเป้าแล้วมันจะไปกันใหญ่แล้วพอตัดสรุปแล้วศาสนาที่มีพลังสัจจะหรือมีพลังอำนาจพิเศษเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยศาสนาพุทธก็มีเมื่อเข้าใจที่อาตมายกตัวอย่างศาสนาคริสต์ให้ฟังแล้วชาวพุทธเราก็มีจิตวิญญาณก็คือคนจิตวิญญาณเราเชื่อถือนับถือมันก็รวมกันมาแล้วก็เป็นความเคารพนับถือชื่อถือเป็นพลังที่พิเศษสร้างสรรค์อะไรก็ได้นะหรือว่ามีพลังพิเศษที่สามารถเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นเรื่องของการปาฏิหาริย์หรืออภินิหารอะไรบางอย่างบางสิ่งก็ได้แต่ในเรื่องที่จะเกิดจะเป็นนั้นไม่ได้เกิดได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เป็นอำนาจพิเศษนั้นลำเอียงหรือว่าบันดาลไม่ได้เพราะจะไปอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นบันดาลให้ผู้นั้นเป็นบันดาลให้ผู้นี้เป็นบันดาลให้ผู้นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นบันดาลไม่ได้นี่ของพุทธนะพูดอย่างแนวคิดของพุทธนะบันดาลไม่ได้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นทำให้เกิดปาฏิหาริย์ได้มันอาจจะซ้อนนะเพราะงั้นปาฏิหาริย์ในคราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลปาฏิหาริย์พิเศษเกิดในเอาละในหมู่ชาวพุทธไม่มีปฏิหารอย่างหนึ่งเกิดไม่เกี่ยวกับบุคคลเป็นได้พลังงานรวมเนี่ยหลายๆพลังงานของชาวพุทธเรามุ่งให้เป็นอย่างนี้มุ่งให้เกิดนี้พลังงานนั้นสามารถที่จะให้เกิดได้ให้เกิดฟ้าเกิดฝนเกิดลมเกิดดินเกิดน้ำเกิดพลังงานคงทนเกิดพลังงานพัฒนาเกิดพลังงานแสงสีเสียงเป็นพลังงานทางฟิสิกส์หรือทางกลศาสตร์อะไรก็ตามใจได้แต่ต้องมีพลังงานอันนั้นจริงเกิดจากพลังงานของแต่ละบุคคลรวมกันเพราะฉะนั้นถ้าชาวพุทธเรานี่ชาวอโศกนี่นะตั้งจิตแล้วก็พยายามทำให้พลังงานจิตนี้เป็นจริงเลยให้สิ่งเหล่านี้เป็นปาฏิหาริย์โอ้โหหินทุกอย่างนี่เป็นทองคำหมดเลยหินทุกก้อนนี่เป็นทองคำหมดเลยได้ถ้าคุณมีพลังงานนั้นพอเหมือนอคิเมดีสบอกว่าจะเคลื่อนย้ายโลกลูกนี้ไปก็ได้ขอไปหาที่ยืนก็เอาคานไม้เขาจะทำเขาจะงัดโลกนี้เคลื่อนที่ไปได้อคิเมดีสนักวิทยาศาสตร์ทำได้จริงๆอาตมาเชื่อและสิ่งที่อาตมาพูดนี้คุณก็ต้องเชื่อว่าจริงเหมือนอคิเมดีสพูดนั่นแหละว่าอันนี้เป็นทองคำได้จริงๆถ้าพลังงานของชาวอโศกนี้มีพลังงานนั้นเพียงพออำนาจความเชื่อถืออันนี้เป็นศรัทธาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นสายศรัทธาเขาจะมีปาฏิหาริย์เยอะเพราะเขาศรัทธาจริงส่วนอาตมามาสอนพวกเราเนี่ยลดศรัทธาไว้เพราะพวกเราศรัทธาเลอะเทอะเยอะแล้วในศาสนาพุทธก็ตามกลายเป็นศรัทธาที่มิจฉาทิฐิศรัทธาเลอะเทอะอะไรไปเข้าใจอะไรบันดาลที่ไม่จริงอาตมาบอกแล้วว่าไม่มีพลังงานพิเศษที่จะไปขออ้อนวอนให้บันดาลไม่มีจริงเหมือนอย่างพุทธทุกวันนี้สร้างพระเครื่องขึ้นมาสร้างใช้ยักไอ้เครื่องรางของขลังขึ้นมาแล้วอำนาจเครื่องรางของขลังบันดาลนั่นบันดาลนี่บันดาลโน่น คุณเข้าใจแล้วอย่างที่อาตมาอธิบายบันดาลได้ไหมไม่ได้บันดาลไม่ได้เป็นพลังงานปลีกย่อยอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้หรอกมีแต่เรื่องฟลุกๆเท่านั้นเองไม่มีจริงเรื่องฟลุกๆบันดาลก็เอามาโมเมเห็นไหมเนี่ยห้อยพระเครื่องอันนี้ถึงปาฏิหาริย์อย่างนี้ห้อยพระเครื่องนี้ปาฏิหาริย์นี้ขี้หมาเนี่ยครับไม่จริงหรอกฟังดีๆนะไม่ใช่ว่าอำนาจศักดิ์สิทธิ์อำนาจปาฏิหาริย์ไม่มีพระพุทธเจ้ายังไม่กล้าปฏิเสธอำนาจปาฏิหาริย์ฮะแต่ว่าปาฏิหาริย์นั้นจะต้องเข้าใจให้ชัดเป็นปัญญาอย่างชัดเจนว่าอะไรคืออะไรปาฏิหาริย์นั้นเกิดได้อย่างไรเพราะถ้าบอกว่าพลังของชาวโศกเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเชื่อในศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้คุณงามความดีเป็นอย่างนี้เอาอะไรไม่เอาอะไรมากอ่ะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะต่อให้ไม่จริงฟังดีๆนะต่อให้ไม่จริงแต่ที่จริงๆนะต่อให้ไม่จริงแต่ถ้าเรามีพลังงานของชาวโศกนี่รวมเข้าไปที่พระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุหรือว่าในวัตถุนั้นก็ตามจะเป็นอย่างนั้นก็ตามก็จะมีพลังงานอันนั้นขึ้นมาแน่นอนมีจริงๆพอเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอภินิหารต่างๆเนี่ยเกิดหรือมีปรากฏการณ์พิเศษแปลกๆต่างๆอาตมาเคยบอกไว้ว่าวันที่จะยกพระเจดีย์พระธาตุนี่คอยดูนะคอยดูจะเกิดธรรมชาติมีอะไรพิเศษขึ้นมาให้ดูพอวันยกจริงๆเกิดไหมพวกคุณก็พลังงานก็มันมีจิตมุ่งแล้วมันเชื่อนะมีความเชื่อถือมีความนับถือมีความยึดถือมีความศรัทธาพลังงานนี้เกิดจะต้องเป็นพลังงานอะไรอันนึงขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้อะไรที่จะพอเป็นไปได้เป็นจะเป็นอำนาจแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรก็ตามแต่ต่างพลังงานซึ่งเป็นพลังงานของดินน้ำลมไฟพลังงานของวัตถุธรรมดาพลังงานแมลงเสียงอันนั้นแหละพลังงานนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเกิดอะไรอันนึงขึ้นมาวันนั้นก็เกิดใครไม่เห็นก็แล้วไปใครเห็นก็เห็นใช่ไหมมีอย่างที่ไหนเมฆส่องเมฆมืดอยู่ดีๆเลยฝนฟ้าตกหมดเลยที่นี่ไม่ตกนอกจากไม่ตกแล้วเมฆยังมีแสงพระอาทิตย์ลอดออกมาในเมฆมืดนั้นลอดเจาะช่องลงมาตรงพระเจดีย์เป้งเลยใครเห็นมั่งหลายคนเห็นหลายคนไม่ได้มาวันนั้นเห็นกันจะเลยอาตมาบอกให้ดูแต่คนที่อยู่ใกล้ๆแวดวงที่อาตมาอยู่อาตมาบอกแต่คนอื่นเขาก็เห็นเขาก็บอกกันเองหลายคนเขาก็บอกกันเองนะอย่างนี้เป็นต้นไปเลยดิ่งเลยมองเห็นชัดเลยโอ้โหแสงพระที่ส่องพระธาตุโดยตรงเลยส่องพระธาตุที่กำลังยกลอยขึ้นมาเราใช้เครนยกนี่ส่องลงมาตรงนั้นพระอาทิตย์แม่สอดเมฆออกมาได้ยังไงแล้วเมฆก็แยกของเองนะแยกช่องออกมาซึ่งก็อย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาหยิบอันนี้มาเล่าเป็นนิทานหรือเป็นนิยายแต่อาตมาเล่าให้ฟังในเชิงของวิทยาศาสตร์ฟังดีๆแล้วคุณจะเข้าใจถ้าคุณเข้าใจพลังงานทางจิตพลังงานทางพลังงานจิตนี่เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของพลังงานนี้เขาเรียนกันมานานทางวิทยาศาสตร์เขาก็เรียนในเป็น clairvoyance เป็น telepathy ต่างๆเขาเรียนนะทางวิทยาศาสตร์เขาเรียนแล้วมันก็มีจริงเขาก็จำนนเหมือนกันแต่เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เรียนทางจิตโดยตรงเขาก็เลยไม่ได้พลังงานทางจิตอย่างเก่งแต่ทางศาสนานี่ใช้พลังงานทางจิตเรียนทางจิตเพราะฉะนั้นจะเอาพลังงานทางจิตเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้อาตมาจึงอยากให้พวกเรานี่เข้าใจเรื่องศรัทธาเข้าใจเรื่องพลังงานทางจิตวิญญาณเรามีปัญญามามากพอสมควรแล้วอาตมาพูดถึงเรื่องปัญญาทางด้านความเข้าใจในเหตุในผลในเรื่องตรรกศาสตร์หรือแม้แต่ความจริงทางปัญญาทางความเฉลียวฉลาดที่จะรู้ความจริงในสัจธรรมเป็นนามธรรมก็ตามอาตมาก็อธิบายพอเราเข้าใจได้เหลี่ยมด้วยมุมด้วยเหตุด้วยผลจนกระทั่งสามารถพิสูจน์เองหลายอย่างหลายอันยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราลดเราละกิเลสที่มันเป็นทางนามธรรมหรือพลังงานทางจิตปัญญาลดแล้วมันก็เฉยก็วางและไอ้ที่ลดอร่อยอย่างโน้นอย่างนี้เรียกว่าลดได้ทนได้มีอำนาจพิเศษในตัวเราที่เรียกว่าอินทรีย์พละเป็นอำนาจพิเศษในตัวเราสามารถทนได้ต่อสิ่งที่ยั่วยวนนะยั่วยวนทั้งโลกโลกีต่างๆเดี๋ยวนี้เราก็ไม่จี๋จ๋าไม่เป็นทาสไม่อ่อนปวกเปียกเหมือนแต่ก่อนแข็งแรงขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่อาตมาพาพิสูจน์มาแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราได้ตั้งใจกันใหม่หรือว่าพยายามทำความเข้าใจกันเพิ่มขึ้น ว่าเราเองเราพยายามที่จะพัฒนาในศรัทธาหรือในความเชื่อถือความยึดถือความนับถือความบูชาเคารพด้วยจิตด้วยใจด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมเพิ่มเติมขึ้นจะทำให้พลังงานที่จะเป็นประโยชน์ทางด้านศาสนาซึ่งอาตมาไม่ต้องบอกแล้วพวกคุณมีแนวสัมมาทิฏฐิมีแนวคิดมีอุดมการณ์มีจุดมุ่งมีเป้าหมายหลักๆมันเป็นทิฏฐิที่สามัญญตาหรือเป็นทิฏฐิที่มันสอดคล้องกันโดยจุดเป้าหมายใหญ่ไม่ผิดเพี้ยนมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันบ้างซึ่งเป็นธรรมดาธรรมชาติแต่เป้าหมายหลักๆของชาวอโศกที่เข้าใจแล้วเนี่ยโดยเนื้อหาแท้ๆเนี่ย20กว่าปีอาตมาบรรยายมาแล้วก็ชี้มาเนี่ยพวกเรามีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าพลังนี้จะรวมกันพลังของศรัทธานี้รวมกันปัญญาเรามีแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยอาตมาพาทำความเข้าใจด้วยปัญญามาแล้วเป็นหลักแล้วทีนี้เรามาใช้พลังงานนี้ให้เป็นศรัทธาให้มารวมกันได้ด้วยอย่าว่าแต่มวลรวมกันเลยทุกวันนี้นี่มวลของเราก็รวมกันไม่ค่อยดีนักไม่ค่อยติดนักเพราะที่อาตมาได้พยายามเทศไปแล้วว่าพวกเราเนี่ยพูดถึงเรื่องมองในแง่ไม่ดีกันมานานมองในแง่บกพร่องกันแล้วเราก็ติติงข้อบกพร่องกันแก้ไขข้อบกพร่องกันคนเราไปท้วงติงข้อบกพร่องกันเนี่ยมันไม่ค่อยชอบหรอกคนเพราะฉะนั้นการสนิทเนียนการจะรักใคร่กันการจะประสานกันมันก็ไม่ค่อยสนิทนัก